6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 22 maart. De EU-leiders waren er gisteravond toch vrij snel uit. Ze roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. En het aantal explosies in Nederland blijft onverminderd hoog. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het aantal incidenten met explosieven lijkt verder te groeien. De politie telde in de eerste maanden van dit jaar 250 aanslagen of pogingen daartoe. Vaak gaat het om ruzies in het criminele circuit, maar de politie ziet ook kopieergedrag. Zo zijn er inmiddels ook aanslagen vanwege burenruzies, relationele conflicten of om zakelijke redenen. Meestal gebeurt het met zwaar vuurwerk en is er alleen materiële schade. Maar in januari viel de eerste dode, een man van 23 in Den Haag, die vermoedelijk zelf bij de explosie betrokken was. Demissionair premier Rutte is tevreden met de oproep van de Europese Unie richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring doen de regeringsleiders onder meer een oproep aan Israël om af te zien van een grondoffensief in Rafah in Gaza. Rutte zegt dat zo'n offensief zou uitdraaien op een humanitaire ramp en is blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. In Haiti heeft de politie de leider gedood van een van de bendes die het land teisteren. Begin deze maand ontsnapte hij met duizenden anderen uit een gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince. Bendes namen daarna grote delen van de stad over. De politie van Haiti probeert de orde te herstellen. Afgelopen weekend werden al meerdere leden van een andere bende doodgeschoten. De voormalig leider van Catalonië, Puigdemont, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen in mei. Als hij kans maakt om opnieuw premier te worden van de autonome Spaanse regio, wil hij naar eigen zeggen terugkomen. Puigdemont woont al jaren in België, omdat hij in Spanje kan worden opgepakt vanwege het illegale referendum dat hij had gehouden over Catalaanse onafhankelijkheid. Of hij kans maakt om weer premier van Catalonië te worden, is de vraag. Volgens opiniepeilingen neemt de steun voor de separatisten af. Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De 62-jarige patiënt maakt het volgens hen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is het DNA van de varkensnier op sommige plekken veranderd. Eerder werd al twee keer een varkenshart getransplanteerd, maar de patiënten overleden kort na de operatie. Een Amerikaans nepleger uit de Tweede Wereldoorlog heeft de hoogste onderscheiding gekregen van het Amerikaanse Congres. Dit spookleger, Ghost Army, had als doel de nazi's te misleiden. Dat gebeurde door nepsignalen in de ether te sturen en door opblaastanks neer te zetten. Daardoor gingen de Duitsers zich hergroeperen en kon het echte Amerikaanse leger elders oprukken. De truc was zo succesvol dat het bestaan van dit spookleger na de oorlog nog 50 jaar geheim is gehouden. Bij de uitreiking van de Congressional Gold Medal waren drie Ghost Army-leden zelf van 99 en 100 jaar. Het weer vanochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Die regen verplaatst zich maar langzaam en bereikt later in de middag het zuidoosten. Het wordt vandaag 9 tot 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig en guur met soms felle buien en een koude wind, maar soms ook wat zon bij ongeveer 9 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het zou nachtwerk worden, maar de eerste dag van de EU-top in Brussel eindigde gisteravond eerder dan gedacht. Zware onderwerpen lagen op tafel voor de Europese regeringsleiders, zoals de oorlog tussen Israël en Hamas. De EU-leiders kwamen tot een oproep voor een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze in Gaza. Correspondent Tijn Sade ving premier Rutte op toen hij uit de vergadering kwam. Wat ik belangrijk vind, is dat we nu stevig uitspreken, don't do it, maar even mijn woorden samengevat, dus een grondoffensief in Rafah, en zorg ervoor dat er massief meer humanitaire hulp Gaza binnenkomt, over land. Mooi de zeeroute, mooi ook wat er in de lucht gebeurt, maar dat is allemaal extra. De hoofdroute moet blijven over land, want dat kun je massief doen. Sterk oproepen op deze EU-top aan Israël als het gaat om Rafah, don't do it, zegt u. Welke oproepen hebben u en uw collega-regeringsleiders ten aanzien van Hamas? Hamas moet uiteraard de gijzelaars vrijlaten. Hamas moet ook inzage geven in hoe het nu met de gijzelaars is. Dus daar is geen discussie over. De discussie is vervolgens over hoe ver ga je met de druk zetten op Israël om als de democratische, maar ook humanitaire reus in die regio en ook militaire reus er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt om bijvoorbeeld die toegang te leveren voor levensmiddelen. Zeg dan niet, ja, maar er is ook nog een zeeroute en nog iets via de lucht. Heel goed. Maar is extra, dat zijn kleine druppeltjes. De grote massa moet komen over land, over de grensovergangen, over land tussen Israël, Egypte en Gaza. Dat daar veel meer spullen naar binnen gaan. Zei demissionair premier Mark Rutte tegen correspondent Tijn Salé. Papua Nieuw-Guinea heeft door extreme regenval last van overstromingen. Zeker 23 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens deskundigen dragen klimaatverandering en ontbossing bij aan deze ramp. Correspondent Maaike Weijers, hoe is het op dit moment in dat gebied? Nou, het regent daar al zeker 2 weken bijna onophoudelijk. Dus het is nog niet veel beter geworden. En zoals je zei, er zijn minstens 23 doden gevallen. Maar dat aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Want er zijn berichten dat hele dorpen zijn bedolven onder de modder. Heel veel mensen zijn nog vermist. En er zijn ook veel gemeenschappen die niet goed te bereiken zijn. Die liggen allemaal heel hoog in de bergen, in de jungle. En wegen en bruggen zijn kapot. En op veel van die plekken is ook geen mobiel bereik. Dus er is weinig bekend over hoe het daar precies is. Daarnaast zijn er nu ook grote zorgen over een acuut gebrek aan voedsel en schoon drinkwater. Want door die harde regen zijn hele oogsten weggespoeld en verwoest. Dus ja, die precieze omvang van de ramp, dat moet nog duidelijk worden in de komende dagen. En juist in dat gebied waar dit nu speelt, was pas geleden een enorme stammenstrijd. Maakt dat de reddingswerkzaamheden extra moeilijk? Ja, zeker. Dat maakt het in ieder geval niet gemakkelijker. De regering van premier Marape heeft speciale reddingsteams naar dat gebied gestuurd al een paar dagen geleden. En daar zijn ook veel militairen bij, want er zijn in de afgelopen dagen ook opnieuw berichten van geweldsincidenten tussen die rivaliserende stammen in dat hooggebergte. Het geweld daar is al jarenlang een probleem, maar afgelopen februari was er een grote uitbarsting toen er zeker 49 doden waren gevallen bij een escalerende stammenstrijd. Vorige week hadden die stammen juist nog beloofd om de strijdbel voorlopig neer te leggen. Maar goed, dat bestand dat lijkt nog niet helemaal te werken. En dat maakt hulp leveren een stuk moeilijker. En het heeft ook gevolgen voor vluchtelingen. Veel vrouwen en kinderen die zijn gevlucht vanwege dat geweld, die worden opgevangen in dorpen. Maar ja, er zijn een aantal van die dorpen die nu zwaar getroffen zijn door overstromingen. En dat maakt het gebrek aan voedsel nog veel prangender. Ik hoorde dat ze in sommige plekken al op rantsoen zijn daar. Nou komen overstromingen wel vaker voor in dit deel van Papua Nieuw-Guinea. Hoe komt dat? Nou, dat heeft verschillende redenen. Ten eerste is het een berggebied met veel steile afgronden en rivieren. Dus als het daar lang heel hard regent, dan komen aardverschuivingen en overstromingen al vrij snel voor. Maar volgens deskundigen heeft klimaatverandering daar ook een groot aandeel aan, omdat het door klimaatverandering steeds vaker voorkomt dat het hard regent. En ten derde heeft ook ontbossing een grote rol gespeeld. Papua Nieuw-Guinea heeft een van de grootste tropische regenwouden ter wereld. Maar ontbossing is daar al jarenlang een enorm probleem. En door die grootschalige bomenkap ontstaat er heel veel erosie. Dus ja, bij dit soort noodweer komt het dan dus sneller voor dat er modderstromen en overstromingen voorkomen. Want waarvoor worden al die bomen weggehaald? Nou, dat is vooral vanwege het geld. Papua Nieuw-Guinea is niet heel rijk. En ja, bomenkap is een van de makkelijke manieren om snel veel geld te verdienen. Veel van die bomen die worden gekapt en verkocht. En vervolgens komen daar palmolieplantages voor in de plaats. En de palmolie wordt vaak gebruikt in verzorgingsproducten en ook in voedsel. En Nederland is trouwens een van de belangrijkste afnemers van palmolie. Dus indirect draagt Nederland bij aan de ontbossing en de gevolgen daarvan. Nu is er ongeveer een jaar geleden wel een wet aangenomen bij het Europese parlement of nieuwe regels ingevoerd om te zorgen dat EU-landen niet mogen bijdragen aan ontbossing. Maar het is nog niet helemaal duidelijk in hoeverre dat ook effect heeft. Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers. Het NOS Radio 1 Journaal. 9 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor agrarische bedrijven. Volgens de arbeidsinspectie misbruiken ze buitenlandse stagiaires. Marijke Kaptein, directeur toezicht bij de arbeidsinspectie, is daar verontwaardigd over. Dit is een schijnconstructie. Ze hebben alles in het werk gesteld om te krijgen wat ze wilden. Goedkope arbeidskrachten. Het was dus ook een soort van nepstage. Een nepstage? Ja. Want ze lokken buitenlandse stagiairs die graag in een groot landbouwland als Nederland komen werken. Maar vaak werden ze dan vervolgens gewoon uitgebuit. Zegt deze ex-stagiair van wie de stem is vervormd. My expectations were to learn a lot, work a bit, and understand the process of growing a vegetable in the greenhouse. The reality was 95% of the time working, plenty of times overtime, not following the contract. Ik dacht dat ik kwam om een beetje te werken, maar vooral het groeiproces van gewassen te leren. In werkelijkheid werkte ik 95% van de tijd en was er ook nog eens heel veel overwerk, zegt deze stagiair. De arbeidsinspectie dreigt nu veel bedrijven boetes op te leggen van meer dan €10.000. Bij Umberto ging het over de rechtszaak tussen rapper Ronnie Flex en zijn voormalige platenlabel Top Notch. Flex klaagde het muziekbedrijf aan omdat ze hem een burgcontract zouden hebben laten ondertekenen, terwijl hij heel jong was nog. Ondanks grote hits heeft hij amper geld kunnen verdienen, zegt Flex. Dat is 92% om precies te zijn en 8% die voor mij overbleef, waarvan ik ook nog heel veel kosten moest opdraaien. Dus eigenlijk waar het basically op neerkomt is dat ik al die jaren niet echt geld verdiend heb op muziek. Eigenlijk niks. De rechtbank gaf Ronnie Flex geen gelijk. Volgens de rechters was het contract niet onredelijk. De rapper gaat nog wel in hoger beroep. Er staan afspraken in dat contract die in strijd zijn met de wet, zei zijn advocaat Diederik Donk. Zoals in de wet staat dat een termijn moet voldoende bepaald zijn. Dus een termijn is maanden, jaren of eeuwen, maar dat is tijd. En in die contracten staat vaak een onzekere factor. Het aantal tracks moet worden aangeleverd of albums moet worden aangeleverd, zodat je eigenlijk op het moment van ondertekening helemaal niet weet hoe lang dat gaat duren. De wetgever heeft in 2015 bepaald dat dat niet meer mag. En de wetgever heeft ook bepaald dat je niet een onredelijk langer termijn mag opnemen. Okay. Bij Langs de Lijn en Omstreken was windsurfer Luc van Op Zeeland. Bij de Olympische Spelen komende zomer mag hij Nederland vertegenwoordigen in de IQ Foil zeilklasse. Een nieuwe en snellere vorm van windsurfen. Het is de eerste keer dat dit onderdeel op de Olympische Spelen op het programma staat. En Van Op Zeeland legt uit wat het verschil is met de voorganger, de RSX-klasse. Ik denk dat het wel goed is om terug te kijken naar de outlassen. Het outlassen, zoals iedereen het kent, zoals onze iconen Steven van den Berg nog rondvoeren, waar het bordje mooi aan het water plakt en het eigenlijk allemaal niet zo heel hard gaat. En de nieuwe klassen hebben een soort vliegtuigje onder de plank, waarbij we met snelheden van 50 tot 65 km per uur over het water gaan. Bij spelen in Frankrijk zal de windkracht uiteindelijk bepalen wie de beste zal zijn. Dan moet je allerlei verschillende technieken laten zien, zei Van Op Zeeland. Ik denk dat het een stukje fysiek is. Wie is het meest fysiek sterke? Want we trekken enorm hard aan dat zeil om je eigen wind te creëren als het niet genoeg waait. En als het wat meer waait, is het een beetje wie durft en wie is het meest comfortabel om die snelheden te halen. Kijk, het gaat er duidelijk om wie in de training. Ik zeg altijd, als je goed en vaak op je bek gaat in de training, dan ligt je verleg je grenzen steeds een beetje meer. En hoe meer jij en langer je boven de 60 km per uur kan blijven, hoe meer je van de rest wegvaart en hoe minder mensen daarin comfortabel zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Walking around with me. beside a dime in the inside of vibe, and we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Stereophonics met Maybe Tomorrow. Het VVD-plan voor een vaccinatieverplichting op crèches bestaat eigenlijk al, schrijft Trouw. Op zeker 70 kinderdagverblijven geldt volgens Trouw al een vaccinatieplicht voor baby's. Vooral in Twente, de Achterhoek en West-Friesland. In Trouw vertelt de directeur van een kinderopvangorganisatie in Oost-Nederland: wij controleren onze speeltoestellen en babybedjes. Dan lijkt het me ook logisch om ernstige kinderziektes buiten de deur te houden. Volgens een hoogleraar gezondheidsrecht mag zo'n vaccinatieverplichting ook. Privacytechnisch moet je even goed kijken, maar dat is een kleinigheidje, zegt hij in Trouw. Asielzoekers zouden de vrijheid moeten hebben om volop te werken, meldt NRC op basis van een advies van het economisch onderzoeksbureau SEO. Volgens de onderzoekers heeft dat meerdere voordelen. Het levert de economie miljarden euro's op. De overheid hoeft minder bijstandsuitkeringen uit te betalen en krijgt ook nog eens meer loonbelasting en btw binnen. Asielzoekers mogen nu nog beperkt aan de slag als hun asielaanvraag tenminste een half jaar in behandeling is. De werkloosheid bij jongeren stijgt, kopt de Telegraaf. Vorige maand kregen 160.000 jongeren een werkloosheidsuitkering, blijkt uit de laatste cijfers van het UWV. Bijna een kwart meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn volgens de krant meerdere oorzaken voor. De economie draait slechter en volgens een hoogleraar zijn jongeren ook steeds veel eisender. Het schuurt af en toe tussen jongeren en werkgevers, zegt die hoogleraar. Soms bieden bedrijven niet wat jongeren zoeken. En soms zijn werkgevers teleurgesteld in wat jongeren brengen. En wat weten Nederlanders over de Europese Unie? Nou, minder dan ze zelf denken, weet het AD. Sterker nog, we zijn het minst geïnformeerd van alle EU-landen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eurobarometer. Meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat op 6 juni de Europese parlementsverkiezingen zijn. Dan moet ik zeggen, als mij echt exact de datum was gevraagd, juni had ik nog wel geweten, maar 6 juni? Ja, ik weet toevallig omdat ik rond die tijd met vakantie wilde. En ik moest één dagje eerder thuis komen. Ook niet meteen een hele politieke betrokkenheid? Of kom je daar speciaal eerder voor thuis? Ik kom speciaal voor de Europese verkiezingen. Dan is dat juist thuis. Enorme politieke betrokkenheid. Nee, ik moet dan gewoon werken. Oh, goed. Burgers uit de hele Europese Unie werden ondervraagd voor de Eurobarometer. In Nederland gaf 40% een goed antwoord op 3 kennisvragen. Onder meer dus over wanneer die verkiezingen zijn. Het EU-gemiddelde was 23%. In overschatten blijken we wel een stuk beter. Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat ze wel goed geïnformeerd zijn over Europa. De 70 bewoners van asielboot Lady Anna in Maassluis hebben gisteravond een iftarmaaltijd georganiseerd voor 150 belangstellenden. Ze wilden daarmee iets terug doen voor Maassluis, waar de asielzoekers sinds 2021 worden opgevangen. Verslaggever Roel Pauw ging kijken. Het schip ligt aan de kade en daar vlakbij is een grote loods waar voorbereidingen zijn getroffen voor de gezamenlijke maaltijd. De bestek en de glazen worden nog even gepoetst. Het heeft wel iets aandoenlijks, al die mannen in de weer met tafeldekken, dingen klaarzetten. U woont op het schip? Ja, ik woon in Lady Anna, ja. In Maassluis. Ja. Het is een drukke avond vandaag. Ja, ja. Maar veel gezellig ontmoeten met mensen. Ik vind dit in Maassluis heel, heel goed. En wat hebben jullie gemaakt? Harissa, met pistache, met farine, met... Pistache, meel, meel, suiker, ja, boter. Suiker, boter, ja, ja, ja. Het is heel lekker. Hallo, goedenavond. Welkom. De gasten druppelen binnen. Hallo, Volka. Welkom, dankjewel. Er is plek voor 150 gasten. Sommigen zijn op uitnodiging, bijvoorbeeld omdat ze taalkursussen geven of op een andere manier betrokken zijn bij de asielzoekers op die boot. Maar anderen komen hier uit pure nieuwsgierigheid. We waren een soort nieuwsgierig eigenlijk, wat de mensen hier allemaal doen eigenlijk. Zijn mensen uit Syrië? Veelal. Ja, ja. Ja. Nou, niet wat hun cultuur is eigenlijk een beetje. Dat willen we ervaren eigenlijk een beetje, denk ik, ja. Het verschijnsel Ramadan, iftar, bent u daar een beetje mee vertrouwd? Niet echt, nee. En u, mevrouw? Ook niet. Nee? Nee. 2 jaar geleden is die boot hier gekomen, hè, om vluchtelingen op te vangen. Wat vond u daar destijds van? Ja, gewoon. Ja? Ik heb er geen moeite mee, laat ik het zo zeggen. Die mensen hier zijn, die moeten ook opgevangen worden, toch? Ja, dat vind ik van wel. Ja. Dit is genoeg. Niet nog een boot. Net als in Rotterdam, dat er een heel cruiseschip is. Ja. Gewoon zo, kleinschalig, is leuk. Nee, die mensen hebben geen was van, echt niet. De soep wordt opgediend uit enorme pannen. Heb je goed je best gedaan? Ja, denk je wel. Normaal gesproken zou ik zeggen, laat de soep niet koud worden. Maar het is pas 7:10. Ja, nou, dan eten we koude soep. Dat maakt toch niet uit. Dankjewel. Ja, ja. Eerst is het nog de beurt aan de imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nou is dit natuurlijk een islamitisch gebeuren, hè? De ja. Ramadan, iftar. Sommige mensen in de Nederlandse samenleving, sommige politieke partijen in Nederland, zijn bang voor de opmars van de islam. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik heb niet echt een mening daarover nog, maar nee. Er zitten heel veel koeien tussen, maar dat is bij de Nederlanders ook. En bij de Nederlanders zitten er ook slechte tussen. En dat is bij hun ook. Ja, toch? Iedereen moet zijn eigen geloof maar accepteren. En hoeven geen ruzie om te maken. Hi everyone. I would like to thank everyone, especially the resident of Maassluis, for having us in their city. We are very happy to be here. Kort dankwoordje van Mehmet namens de bewoners van de asielboot. Want zij hebben het initiatief genomen voor deze maaltijd. En hebben hem georganiseerd samen met een aantal maatschappelijke organisaties in Maassluis. Dames en heren, bedankt voor jullie geduld. Ik zou zeggen, eet smakelijk en dank u wel. Hoe smaakt het? Het is heerlijk. Heel erg lekker. Wat is het? Dit is rijst en dit is rundvlees. Heel erg lekker. Lekker pittig. Ja. We waren eigenlijk iets te vroeg begonnen. Oh, je moest wachten op de imam. Ja, we hebben strafpunten gekregen. Een reportage van verslaggever Roel Pauw op de asielboot in Maassluis. De mannen van Oranje spelen vanavond een oefenwedstrijd tegen Schotland. En dinsdag staat een wedstrijd tegen Duitsland op het programma. Die duels moeten aantonen waar het Nederlands elftal staat met het oog op het EK komende zomer. Het is voor bondscoach Koeman de laatste kans om te experimenteren, al wil hij dat woord zelf niet gebruiken. Nee, zeker niet. Want nee, ja, natuurlijk zullen er best jongens zijn die ook gaan spelen. Omdat je nog beter een beeld die al redelijk groot is van een speler hebt. Maar nogmaals, het is gewoon voorbereiding EK. Dus dan ga je niet te veel experimenteren. Want we willen door op de manier. Maar nogmaals, ik heb ook gezegd, dit elftal is bij macht om verschillende systemen te spelen. Daar hebben we de spelers voor.

NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het aantal incidenten met explosieven lijkt verder toe te nemen. De politie telde in de eerste maanden van dit jaar 250 aanslagen of pogingen. Vaak gaat het om ruzies in het criminele circuit. Maar er zijn inmiddels ook aanslagen vanwege burenruzies, relationele conflicten of om zakelijke redenen. Een gymleraar uit Alphen aan den Rijn is in hoger beroep vrijgesproken van seksueel misbruik van een scholiere, schrijft Omroep West. De man kreeg eerder een maand cel omdat hij in zijn auto seks had gehad met een 17-jarige leerling. Hij was zelf 26. De leraar gaat vrij uit omdat het gebeurde toen het meisje net was geslaagd en er dus officieel geen machtsverhouding meer was. Colombia wil volgende maand beginnen met het bergen van een scheepswrak met aan boord een miljardenschat. Het Spaanse schip zonk ruim 300 jaar geleden en werd in 2015 ontdekt. De lading zou 17 miljard euro waard zijn. Colombia heeft haast met de berging, omdat ook Spanje, Bolivia en een Amerikaans bergingsbedrijf vinden dat ze recht hebben op die schat. En in Den Haag zijn gisteravond de 3FM Awards uitgereikt, waarvoor radioluisteraars konden stemmen. Vrouwtje kreeg als enige artiest 2 prijzen. Zij won met haar album Noodzakelijk Verdriet en het nummer Kwijt. Joost Klein won de 3FM Award voor beste artiest. Het weer vanochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Die regen verplaatst zich langzaam en bereikt later in de middag het zuidoosten. Het wordt vandaag 9 tot 13 graden. Ster. Vanavond in Meldpunt. Zorg om de brandveiligheid in seniorencomplexen. Vaak is er geen brandmeldinstallatie en ook zijn de rookmelders niet aan elkaar gekoppeld en te zacht. En verder gestruikeld over een uitstekende bout op straat. Wie is aansprakelijk voor de schade? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Een rigoureuze stop op de instroom van internationale studenten in de regio Limburg kost duizenden banen en heeft grote gevolgen voor de Limburgse economie. Daarvoor waarschuwen Limburgse onderwijsinstellingen uit het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs. Vanmiddag sturen ze een manifest naar onder andere demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf en de formerende partijen. André Postema is bestuursvoorzitter van Zuid Hogeschool, sprekend namens deze Limburgse onderwijsinstellingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in dat manifest dat u gaat aanbieden? Waar wij aandacht voor vragen is dat er in Limburg sprake is van vergrijzing. En er worden ook steeds minder baby's geboren. Daarin lopen we voorop in Nederland. Dat leidt ertoe dat ook onze opleidingen steeds minder studenten krijgen. En dat is op zich al vervelend genoeg. Nou, wanneer het dan ook nog zo is dat er steeds minder buitenlandse studenten toegelaten mogen worden, dan hebben we echt een probleem. Want dan kunnen we feitelijk te weinig mensen afleveren voor de Limburgse arbeidsmarkt. En dat leidt tot heel veel schade. Wat zou dat betekenen voor de economie van Limburg? Ja, we hebben dat laten uitrekenen. Dan gaat het om heel veel geld op jaarbasis wat minder wordt. Dus het gaat om 600 miljoen bruto regionaal product. Dus ja, dat heeft een enorme impact. En hoe komt het dat het juist in Limburg zo enorm toeslaat? Nou, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat wij natuurlijk een grensprovincie zijn. We hebben meer buitenlandse grens dan grens met Nederland. Dus we hebben relatief veel studenten ook uit de directe EU-regio, uit België en Duitsland. Op het moment dat je dat zou beperken, bijvoorbeeld door het Engelstalig onderwijs te verbieden, dan slaat dat er bij ons gewoon heel hard in. En dat is ook wel eigenlijk de oproep die wij aan de minister en de Tweede Kamer doen. Want eigenlijk is het zo dat die maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van internationalisering, die worden eigenlijk heel erg vanuit de randstedelijke problematiek benaderd. En daar zijn de afgelopen jaren grote problemen geweest met tekorten aan woonruimte voor studenten, overvolle collegezalen, tekort aan docenten. Daar wordt ook serieus aan gewerkt door de universiteiten in de Randstad en in de Brainport Eindhoven-regio. Maar het punt is dat in de grensregio's van Nederland, van Groningen en Limburg tot Zeeland aan toe, speelt dat niet. En dat speelt ook zeker niet in Limburg. We hebben voldoende woonruimte voor de studenten. We hebben uitstekende voorzieningen op onze campussen. We zijn blij met elke student, ook de student van buiten Nederland. Dus onze oproep is ook vooral, hou nou op om door die Haagse bril, door die randstedelijke bril, naar de regio te kijken. Ja, en gaat het dan vooral om de inkomsten die buitenlandse studenten dus met zich meebrengen? Ja, nou zeker, maar het is natuurlijk nog veel belangrijker dat die studenten ook na afstuderen hier aan het werk gaan. Hè? Want we hebben, net als in de rest van Nederland, een flinke arbeidsmarkttekorten in de techniek, in het onderwijs, in de zorg. En daar zijn die studenten gewoon ontzettend belangrijk voor om straks ook die vacatures te vervullen. Maar op dat moment moeten ze dan weer wel Nederlands spreken, toch? Jazeker, en daar wordt ook veel aandacht aan besteed. Het is mooi is ook wel, en dat geldt zeker voor het beroepsonderwijs, en dat studenten via stages en onderzoeksopdrachten, duale trajecten, eigenlijk al tijdens de opleiding met het werkveld in contact komen. Er worden natuurlijk ook Nederlandstalige opleidingen en cursussen aangeboden. En dan zie je dat die studenten zich eigenlijk prima redden na afstuderen. Ja. Ook op de Nederlandse arbeidsmarkt. Is het in de praktijk te doen dat er voor Limburg dus eigenlijk andere normen gaan gelden dan voor andere delen van Nederland? Ja, zeker. Dat zijn we eigenlijk ook al wel gewend. Er is vorig jaar een belangrijk rapport verschenen. Elke regio telt van drie grote adviesraden. En die laat eigenlijk zien dat de afgelopen 20 jaar onevenredig veel geld naar de Randstad en naar de Brainport-regio is gegaan. En veel minder naar de grensregio's. En dat heeft tot een enorme verschraling van die grensregio's geleid. Nou, wat wij eigenlijk bepleiten is, keer dat nu om en komt tot een evenwichtige verdeling. En ik zeg dit omdat we eigenlijk dus al langere tijd dat onderscheid hebben gemaakt. Alleen wij willen dat graag nu de andere kant op zien. Ja, dus u wilt meer geld zien en u wilt dat voor uw onderwijsinstellingen geldt dat het wel gewoon in het Engels bijvoorbeeld mag. Ja, wij denken echt dat Nederland, onze eigen regio's, maar ook de rest van Nederland daar echt beter van wordt. Dank u wel. André Postema, bestuursvoorzitter van Zuid Hogeschool, namens dus die Limburgse onderwijsinstellingen. De Leipziger Boegmesse staat dit jaar in het teken van de Lage Landen, Nederland en België. Op die grote boekenbeurs komen in 4 dagen tijd 270.000 bezoekers af. Een uitgelezen kans dus voor Nederlandse schrijvers om zichzelf in de Duitse spotlights te zetten. Onze nieuwe Duitsland-correspondent Gien Balduk was bij de opening. Hier in het midden van die enorme beurshal in Leipzig staat een enorme Nederlandse stand waar je stapvoets doorheen moet lopen, want het is enorm druk. Maar tussen al die mensen door zie ik allerlei bekende titels. Ganz einfach glücklich in de Dapperstraat van J.C. Bloem. Daar ook Connie Palme. Maar ik zie ook vooral heel veel nieuwe namen. Jonge schrijvers, daar waar het Letterenfonds juist op in wil zetten. Lisa Weda, Raoul de Jong, Radna Fabias. Maar het Duitse publiek hier is eigenlijk vooral bekend met alle oude namen. Wilhelm S. Schott, Escott. Martin Ten Hart. Ich sehe es von der Volleyball und ja. andere natürlich. Was magst du so an die niederländische Literatur? Die Art zu schreiben und die Beherrschung der Sprache. Die Sprache ist ganz besonders. Das sind so poetische Sätze. Nederlandse boeken die vallen in Duitsland enorm op, zegt staatssecretaris Fleur Greper van Cultuur. Zij heeft zojuist de stand hier geopend. Ja, wat ze hier echt ook zeggen is dat al die grote thema's als klimaat en gender en racisme en migratie, thema's die heel belangrijk zijn, dat wij dat eigenlijk relatief snel ook al in alle vormen van literatuur weten in te brengen. Dus zowel van kinderboeken als in comics als in volwassenen literatuur. En dat vinden Duitsers hier buitengewoon interessant. Ja, want hoe belangrijk is Duitsland voor Nederland, voor Nederlands literatuur? De Duitsers zijn buitengewoon geïnteresseerd in de Nederlandse literatuur. We zitten natuurlijk ook qua culturen heel dicht bij elkaar. Dus het is ook een markt die ook echt open staat voor de Nederlandse literatuur. Ja, en de omvang van de Duitse markt, dat zie je hier op de beurs ook. De enorme veel kinderen bijvoorbeeld ook, jongeren. Dat is een enorme groeipotentieel voor de toekomst. Dat is voor Nederland een belangrijke markt. Wat zijn de uitdagingen om die stap naar Duitsland te maken voor Nederlandse schrijvers? Ja, de belangrijkste uitdaging is eigenlijk het zoeken van goede vertalers. En ik denk ook dat daar het Literatuurfonds een ongelooflijke belangrijke rol speelt. Zorgen dat die vertaling en het vertalen aan zich gewoon populair blijft. En dat we daar ook genoeg kennis op hebben. Ja, en dat is echt wel een uitdaging voor ook de komende jaren. Ja, we moeten Duits gaan leren allemaal. Ja, je moet Duits gaan leren, maar ook Duits leren is niet alleen voldoende. Want vertalen is echt ook een vak op zich. Nou, iemand die erin is geslaagd om die stap naar Duitsland te zetten, dat is Matthijs Deen. Ik sprak hem net. Hij is in Nederland vooral geprezen om zijn boeken over de natuur en over de geschiedenis. Over de Wadden bijvoorbeeld. Maar hier in Duitsland is hij om een heel ander genre bekend geworden. Om de krimi. En dat was eigenlijk niet eens zijn eigen idee. Dat heeft ermee te maken dat ik op een gegeven moment die vraag heb gekregen van een Duitse uitgever. Wil je ook krimi schrijven? En dat was helemaal mijn genre niet. Maar ik dacht, laat ik het maar eens proberen. Zo'n vraag uit het land van Derk en Taat wordt, zeg je toch geen nee? Dus ik heb het geprobeerd en het is inderdaad heel goed aangeslagen. En zo'n stap naar Duitsland, hij kan het iedere Nederlandse auteur aanraden. Elke kleine stad heeft nog meerdere boekhandels. En elk land heeft wel weer allerlei subsidies om Nederlandse schrijvers te betalen als ze langskomen. Het is niet alleen een boekenbon. Dus het is op allerlei fronten is het prettig. Je hebt contact, je bent welkom. Je wordt betaald en je hebt veel lezers. Het is heel prettig. Had je dit ooit kunnen bedenken toen die ene uitgever tegen je zei, een krimi, is dat niet een keer een idee? Nee, ik vond het natuurlijk gewoon een grap. Ik dacht, en als het mislukt, dan mislukt het in Duitsland. Er is niemand in Nederland die erachter komt. Maar ja, op een gegeven moment zei mijn Nederlandse uitgever, kom op met die krimis. Dus ze zijn nu ook in Nederland. En ze zowel in Duitsland als Nederland lopen ze heel fijn. En dat is natuurlijk geweldig. Schrijver Matthijs Deen in gesprek met Duitsland-correspondent Gim Balduk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Gaza is een humanitaire catastrofe gaande. Ondervoede mensen kunnen er niet nog langer wachten op hulp, dat zegt het Rode Kruis. In het European Hospital in het zuiden van Gaza zien hulpverleners de gevolgen van de voedselnood bij gewonde Palestijnen. Buitenlandredacteur Eliane Lamper sprak met een Nederlandse hulpverlener in het oorlogsgebied. Oké, now you have to help me, okay? So I pull and then you make this movement. Like that. Exactly. Yes, when I say yes. Very good. Dit is Brigitte Hoeben, fysiotherapeut voor het Internationale Rode Kruis. Al een paar weken werkt ze in het European Hospital tussen Khan Younis en Rafah. Het is een van de weinige nog functionerende ziekenhuizen in de Gazastrook. Daar helpt ze gewonde Palestijnen om te revalideren. Toen ik hier aankwam, schrok ik er best wel van dat er toch al een aantal patiënten zijn die sinds het begin van de oorlog verwond zijn geraakt en nog steeds in het ziekenhuis liggen. Ook een jonge vent, die is 23 jaar. Zijn rechterbeen gebroken, zijn linkerarm gebroken, zijn rechterarm gebroken. Een stuk, een open breuk, nog een brandwond erbij. Nou ja, die ligt dus ook al vrij lang in het ziekenhuis. En op een gegeven moment was ik aan het praten met zijn vader. En ik zeg van, hij moet veel eten, hij moet echt sterk worden. Ook hem hebben we nu vandaag weer aan het lopen gekregen. Toevallig vandaag dat hij echt zonder krukken helemaal in zijn uppie een paar stappen kon zetten. Veel mensen hebben hulp nodig nadat ze door bombardementen gewond zijn geraakt. Om aan te sterken hebben ze goede voeding nodig, vertelt Brigitte Hoebe. Maar dat is een groot probleem in Gaza. Israël laat maar mondjesmaat hulpgoederen de grens over. waardoor Palestijnen honger lijden. Wat ik gezien heb, de kinderen die nu binnenkomen, ze zijn ondervoed. Dus we geven ze hier wel extra soort van koekjes die voor extra calorieën zorgen. Ik weet dat het ook voor het Internationale Rode Kruis lastig is om de voorraden het land binnen te krijgen. Hè. Dat zien we dagelijks ook, dat vrachtwagens echt lang moeten wachten voordat ze erin mogen. De fysiotherapeut werkte eerder in conflictgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Noord-Korea. Maar zoveel ontheemden als op dit moment in Rafah zag ze niet eerder. Maar wat het grootste verschil is, is dat werkelijk de uitzichtloosheid in dat opzicht. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Als er weer het nieuws komt van Rafah, je ziet dat toch dat mensen wel zenuwachtig worden. Het grootste probleem is dat heel veel van onze patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, die hebben geen plek waar ze naartoe kunnen gaan. En omdat het Internationale Rode Kruis aanwezig is in het ziekenhuis, hebben de mensen het gevoel dat dit een veilige plek is. Wij zitten ook wat dat betreft met de handen in het haar van, joh, ik begrijp dat die mensen niet weg willen. Wat voor keus hebben ze? Het is onvoorstelbaar. Het is echt niet met woorden te omvatten van wat er in de hoofden van die mensen om moet gaan. Ik weet het niet. Ondanks de uitzichtloosheid haalt ze voldoening uit haar werk. Zoals na de revalidatie van de jonge man met al zijn botbreuken. Dan maak je hart wel een sprongetje. Dan denk je, verdomme, je hebt het wel geflikt. He? Hij was bijna opgegeven, maar hij doet het dan toch maar even. En dan denk ik dat ik daar een beetje aan heb bij kunnen dragen. Dat is toch een heel mooi cadeautje. Het leeft nu ook van Brigitte Hoebe in een bijdrage van buitenlandredacteur Eliane Lamper. Accountants zijn te slap bij het controleren van elkaars werk, schrijft het FD. De toezichthouder AFM vindt volgens het Financiële Dagblad dat de kwaliteitsbeoordeling van het werk van collega-accountants niet goed gaat. De toezichthouder controleerde zelf 50 beoordelingen. Het overgrote deel was niet goed. Vooral bij middelgrote en kleine firma's is er onvoldoende diepgang, aldus de autoriteit Financiële Markten. Accountants liggen al jaren onder vuur om de gebrekkige kwaliteit van hun controles. De prijzen aan de benzinepomp zijn gestegen tot het hoogste niveau in 5 maanden, meldt Hart van Nederland. Volgens het adviesbedrijf United Consumers is de adviesprijs voor een liter benzine nu €2,20. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want de prijs van ruwe olie blijft ook stijgen. Het heeft volgens een deskundige te maken met de onrust in de wereld en met een wereldwijd tekort aan olieraffinaderijen. Onder meer in de Verenigde Staten zijn veel raffinaderijen dicht vanwege onderhoud. Dankzij samenwerking tussen boswachters, politie, NVWA en de provincie is er volgens RTV Oost een netwerk opgerold dat handelde in illegaal gevangen vogels in Overijssel. Criminelen vangen vogels in het bos en verkopen die door. Volgens de politie big business. Uit het onderzoek is gebleken in ieder geval dat we €40.000 aan geld en contanten in beslag hebben genomen. Dus dat geeft wel een beetje een richting van het verdienmodel wat erachter zit. We weten in ieder geval dat met dit onderzoek heeft het een aantal vervolgonderzoeken in gang gezet. En we weten ook dat het niet binnen de landsgrenzen blijft. Dus dat gaat naar allerlei andere landen worden die vogels ook verhandeld. Achter de handel gaat een hoop dierenleed schuil. Gevangen vogels gaan dood door de stress. En bij dat gezamenlijke onderzoek in Overijssel werd daarnaast €40.000 aan contanten, ook 96 levende vogels, mistnetten en vuurwapens gevonden. En passagierstreinen die kunnen ook worden ingezet voor goederenvervoer, staat in een rapport van onder meer de TU Delft, waarover het AD schrijft. Vooral op momenten dat het minder druk is in de intercities zou er ruimte kunnen zijn voor pakketjesvervoer. Het scheelt volgens het rapport drukte op de weg en in de stad. Dagelijks zouden er zo'n 15.000 volle vrachtwagenladingen per trein kunnen worden vervoerd. Volgens de NS een interessant idee. Maar de spoorwegen zeggen ook dat de reizigers hier niet de dupe van mogen worden. Nou, ik las geloof ik wel ergens, straks zit je naast een doos bananen in de trein. Nou, we gaan zien hoe dat allemaal uitpakt. In de Randstad is er binnenkort een pilot. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. boy, king of these. Weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Ask me what I learned from all those years. Ask me what I earned from all those tears. Ask me why so many things. The thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Taylor Swift met Karma. Het is 7:08. De oorlog in Oekraïne gezien door de ogen van een 12-jarige jongen. Dat is waar de documentaire Fotofobia over gaat. Het is de openingsfilm van het Movies That Matter Festival. En dat begint vanavond in Den Haag. De jongen, Nikita, leeft vlak nadat de oorlog is uitgebroken in een metrostation in Kharkiv dat dienst doet als schuilkelder. Trouw-correspondent Jaron Kamphorst heeft de film al gezien. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat voor een leven maken we mee via Nikita? Je ziet eigenlijk de eerste dagen van de oorlog. Dus in februari, eind februari en maart 2022. En hij zit daar met zijn gezin, met zijn moeder, zijn stiefvader en zijn zusje. Zit hij onder de grond in de metrostations, waar tegen die tijd al hele dorpen zijn verrezen. Waar marktkooplui zitten en waar mensen ook slapen. En noem het maar op. En hij speelt daar als 12-jarig jochie onder de grond in die metrostations. En hoe is het daar dan voor hem? Ja, die film heet niet voor niets Fotofobia. Dus dat betekent angst voor het licht. En je merkt ook onder die mensen dat er natuurlijk... die oorlog is net begonnen, dus ze weten nog niet goed waar ze aan toe zijn. En je merkt een soort van solidariteit onder die mensen. Maar ja, ook vooral heel veel angst natuurlijk. Want je hoort constant een soort gedreun en klappen van de bovenwereld die naar dat ondergrondse doordreunen. Dus ja, er is veel angst en mensen zoeken veel steun bij elkaar. Dat zie je hoor. En hoe heeft de filmmaker dat verhaal verteld? Ja, het is een heel erg, vind ik, poëtisch documentaire. Het zit heel erg dicht op de huid met veel mooie lange shots. En hij volgt met name dit jongetje Nikita van 12 jaar. En wat ik heel erg mooi vind is dat hij op dat kind focust met name. Omdat ja, hij is 12 jaar, dus hij snapt nog niet heel goed wat er aan de hand is. En je ziet op een gegeven moment ook de verveling toeslaan. Hij wil heel graag naar buiten, maar dat mag natuurlijk niet van zijn ouders vanwege het gevaar van al die raketten. Dus je ziet op een gegeven moment ook ja, een beetje doelloos door dat metrostation lopen. En ja, een beetje verveeld ook. En dan gaat hij weer een beetje spelen. Gaat hij tikkertje spelen in die metrowagons en zo. Dus ja, heel erg verteld vanuit dat jongetje. En dat is erg mooi gedaan. Ja, want wat je dus heel erg meemaakt is, hoe houdt hij het vol? Ja, exact. Je merkt heel erg hoe die volwassenen ook om hem heen, dus zijn ouders, maar bijvoorbeeld ook een dokter die haar praktijk naar dat metrostation heeft verplaatst, hoe die hem proberen te helpen. Bijvoorbeeld die dokter die geeft hem op een gegeven moment de opdracht om een dagboekje bij te houden. Dat is deels tegen de verveling, maar ook om zijn emoties te kanaliseren. En zijn ouders praten veel met hem over gewoon hoe het op school was. Want zijn school was ook verplaatst naar het ondergrond en naar de metro. Dus ja, zo proberen de volwassenen om hem heen dat te doen. En zelf, ja, het blijven kinderen. Dus die vinden altijd wel manieren om te spelen. Je ziet hem bijvoorbeeld op een gegeven moment scène, zie je hem balanceren op de rails van de metro. Alsof het een soort evenwichtsbalk is. En dus tikkertje spelen met vriendinnetje. En zwieren aan van die stangen in de metro. Dus ja, het blijven ook kinderen die desalniettemin, ook al is er een oorlog bezig, nog steeds een manier vinden om te spelen. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Ja, is het een film die iets met je doet? Ja, zeker. Want het brengt de oorlog in Oekraïne heel dichtbij. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de nieuwsberichten. Ik bedoel, vannacht nog is Kharkiv gebombardeerd door Russische raketten en ligt die hele stad weer plat qua elektriciteit. Die is er niet meer, nu even niet meer. Dus dat zijn de berichten die je heel vaak hoort. Maar door deze documentaire krijg je heel erg een menselijk beeld ervan. Wat voor effect die nieuwsberichten hebben op normale mensen in Oekraïne. En dat is wel heel goed en belangrijk om te zien. Je zegt, het speelt al vanaf het begindagen van de oorlog. Dat is inmiddels dus 2 jaar geleden. Weet je hoe het met hem is, met Nikita? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Daar heb ik geen idee van. Deze documentaire die volgt hem inderdaad een maand of anderhalf. En ik weet wel dat in Kharkiv nu veel mensen weer bovengronds leven. Hoewel er nog wel veel scholen ondergronds zijn. Omdat de bombardementen iets minder zijn. En ja, je kan nog niet 2 jaar onder de grond blijven leven. En er is ook wat andere infrastructuur aangelegd. Maar die metro's zijn grotendeels wel leeg inmiddels. Ja, behalve dat ze nog wel schuilkelders worden gebruikt. Ja, hoewel Kharkiv natuurlijk toch ook wel weer in de gevarenzone ligt, geloof ik. Hè, absoluut. Ja, het is niet dat het ooit gestopt is. Maar de intensiteit van de eerste periode is wel iets minder. Maar goed, het is nog steeds levensgevaarlijk daar. Dankjewel, Jaron Kamphorst, correspondent voor Trouw. Die documentaire, Fotofobia, die is behalve vanavond ook nog te zien op andere dagen van het Movies That Matter Festival in Den Haag. Zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee. Gewoon nee! Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Nee! Nee! Gewoon nee! 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Vanavond in Meldpunt. Zorg om de brandveiligheid in seniorencomplexen. Vaak is er geen brandmeldinstallatie en ook zijn de rookmelders niet aan elkaar gekoppeld en te zacht. En verder gestruikeld over een uitstekende bout op straat. Wie is aansprakelijk voor de schade? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan.

Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Na de eerste dag op de EU-top in Brussel hebben de Europese regeringsleiders opgeroepen tot een onmiddellijke gevechtspauze in de Gazastrook. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, hoe zijn de regeringsleiders zo snel toch eigenlijk tot die conclusie gekomen? Ja, inderdaad, verrassend snel. Nou, dat heeft alles mee te maken dat er flink geschaafd is aan compromisteksten. En dat komt erop neer dat er een hele sterke oproep klinkt, zowel aan Israël als aan Hamas. Een oproep dus tot een gevechtspauze, tot een staakt het vuren. Of nou ja, een gevechtspauze die uiteindelijk natuurlijk in het beste geval tot een staakt het vuren moet leiden. Vrijlaten door Hamas van de Israëlische gijzelaars. Toelaten vooral van humanitaire hulp. Vooral allemaal gericht aan Netanyahu, de volgende oproep om af te zien van een mogelijk grondoffensief in de zuidelijke stad Rafah in Gaza. Daarover zei Rutte tegen ons s'avonds laat, don't do it. Dat was hoe hij het verwoordde, de boodschap van de regeringsleiders. Rutte voeg daar ook aan toe dat er echt massief meer hulp moet kunnen komen over land. Dat herhaalde hij een paar keer. Gaza was dus een van de onderwerpen. Waarover ging het nog meer? Ja, natuurlijk Oekraïne. Conclusies over het algemeen zoals verwacht. De formele belofte om als Europese Unie Oekraïne op alle fronten te blijven steunen. Ja, de taal wordt toch wel steeds meer dat we als Europese Unie gezamenlijk met z'n allen snel veel meer moeten gaan investeren in de wapen- en munitieproducties. Alle taboes daaromtrent zijn echt overboord. Een concreet voorstel trouwens om renteinkomsten op miljarden van Russische oligarchen die dat in het verleden als beleggingsgeld in Europa hadden weggezet en daar dus op renderen, om dat renderende geld, die renteinkomsten, te gaan gebruiken om voor Oekraïne wapens te gaan kopen, munitie te gaan financieren. Nou, dat besluit, dat is nog even vooruitgeschoven, is wel over gesproken, maar in de praktijk hoe dat er allemaal uit moet gaan zien, daar zijn ze nog niet helemaal uit. In Bosnië-Herzegovina. Ja, sorry, ik zou het bijna vergeten. Dat is wel een heel concreet besluit. Daar aan dat land op de Balkan, Bosnië-Herzegovina, krijgt nu groen licht. De Bosniërs mogen dus beginnen met het onderhandelen over toekomstige toetreding. Hoewel toch Mark Rutte wel heel voorzichtig bleef in zijn toon. Hij gaf toch wel aan dat Bosnië nog aan heel veel voorwaarden moet voldoen. Maar ja, toch een besluit van grote historische waarde. Zeker voor Bosnië natuurlijk. Hè. Een land waar de oorlog van zo'n 30 jaar geleden nog altijd als een trauma doorwerkt. Op welke termijn hebben we het dan over? Ja, dan moet je toch wel aan minstens 5 jaar, nou misschien wel 10 jaar denken hoor. Het land is nog altijd flink verdeeld. Veel problemen met een leider van de Bosnisch-Servische Republiek. Dat is een onderdeel van die federatie die Bosnië nou eenmaal is. Nou, die Bosnisch-Servische leider Dodik, die blijft flirten met afscheiding van zijn republiek. Deze Dodik blijft ook warme banden onderhouden met de Russische president Poetin. Nou, ofwel, dat wordt voor Bosnië zelf, maar zeker ook voor de Europese Unie nog een enorme taaie klus. Nog even toch over Rutte zelf, hè? Want dit zou natuurlijk wel eens een laatste EU-top kunnen zijn geweest. Of kunnen zijn, want het is nog bezig. Omdat hij misschien wel NAVO-chef wordt, hè? Ja, god, we vroegen er natuurlijk toch weer naar, zoals elke keer. Bent u hier nou al een beetje afscheid aan het nemen? Nou, nee, zei Rutte. Ik ga hier met 100 km per uur nog tegen de stootblokken, lachte hij. Nou, echt zo'n Rutte-uitspraak. Stoer, onbewogen. Hij hield het trouwens wel heel braaf bij die maximale snelheid van 100 km. Maar we vroegen hem ook, is er nou in de wandelgangen nog gesproken over uw kandidatuur? Luister even mee. Nou, zonder in te gaan met wie ik erover praat. Ik heb ze morgen al gezegd, het is niet uit te sluiten als je hier allemaal bent. Dat je ook met een paar collega's nog eens daarover praat. Maar daar zeg ik verder niks over, omdat ik überhaupt daar niks over zeg. Maar er wordt wel over gesproken in de wandelgangen. Dat zei ik vanmorgen al, het is ook onvermijdelijk. En dat is ook gebeurd, dat je hier en daar eens even met iemand een babbeltje hebt. Nou, hier en daar is even een babbeltje. Dat zal zeker met de Roemeense president Ioannis zijn geweest. Dat is een tegenkandidaat. En wellicht toch ook met de Hongaarse premier Orbán, die Rutte weer helemaal niet ziet zitten als nieuwe NAVO-baas. Maar ja, over details, daar wilde hij duidelijk niet verder over praten. Hij deed er het zwijgen toe. Ja, een babbeltje. Als Rutte in kleinwoordjes gaat spreken, moet je altijd kijken, hè? We gaan het in de gaten houden. Dank vandaag je wel. Vandaag de tweede dag van de top. Tijn Sade. De gevluchte Catalaanse separatist Carles Puigdemont die wil terugkeren naar Spanje. Hij wil opnieuw premier worden van Catalonië en meedoen aan de regioverkiezingen in mei. Dat zei hij bij een bijeenkomst in de Franse plaats Elna, vlakbij de grens met Spanje. Zijn publiek reageerde enthousiast op zijn aankondiging dat hij heeft besloten om zich kandidaat te stellen. Ik heb Spanje la sorpresa perquè ara anava a dir. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Carles Puigdemont, correspondent Miral de Bruyne. Hij wil dus terugkeren, maar hij zit in ballingschap, toch, in België? Ja, dat zit hij al sinds 2017. Dat was het jaar dat jaar was hij regio-premier van Catalonië. En hij speelde een hele belangrijke rol in die onafhankelijkheid, in dat onafhankelijkheidsreferendum dat toen werd uitgeroepen. Catalaanse separatisten riepen toen een referendum uit waar mensen voor of tegen onafhankelijkheid van Catalonië konden stemmen. Volgens de Spaanse overheid in Madrid was dat illegaal en zij grepen dan ook keihard in. Dat liep uit in geweld en veel organisatoren van het referendum vluchten naar het buitenland om niet te worden vervolgd. Nou ja, zo ook Puigdemont dus. En hij wil nu na hele lange tijd weer terug naar Spanje, naar Catalonië. Maar ja, als hij dat doet, kan hij nog worden opgepakt. Ja, dan ging het natuurlijk wel heel erg over die amnestiewet de afgelopen tijd. Kan hij op dit moment gewoon terug? Ja, dat is dus nog heel erg onduidelijk. Over die amnestiewet zal ik even uitleggen. Sinds de afgelopen verkiezingen is daar dus heel veel in veranderd. Of hij terug zou kunnen of niet. En dat komt door die amnestiewet. Om te kunnen blijven doorregeren moest premier Sanchez namelijk de steun krijgen van die Catalaanse separatisten. In ruil daarvoor beloofde hij hen amnestie. Onder andere dus voor de mensen die een rol hebben gespeeld in dat onafhankelijkheidsreferendum. Vorige week kwam die amnestiewet door de Spaanse Tweede Kamer. En er bestaat een kans, al is dat nog niet helemaal zeker, dat Puigdemont daardoor dus amnestie krijgt. Nou ja, 12 mei zijn dus de Catalaanse verkiezingen. En daar wil hij koste wat het kost aan meedoen. Zelfs als het nog niet helemaal duidelijk is of hij amnestie krijgt, heeft hij gezegd. Nou, zijn aanhangers reageren in ieder geval enthousiast, logisch. Maar wat zou zijn terugkeer teweeg brengen? Ja, als hij zomaar terug zou keren, nog voordat het duidelijk is of hij wel amnestie krijgt, is dat niet bepaald goed voor premier Sanchez. Zijn kabinet staat of valt namelijk met die steun van de partij van Puigdemont, Junts. En als Puigdemont de afspraken aan zijn laars lapt, nou ja, dan laat dat wel zien hoe erg hij niet te vertrouwen is. Dus politiek gezien gaat dat hier heel veel opschudden mocht hij terugkomen. Puigdemont heeft ook gezegd dat hij bij terugkomst wil afmaken waar hij in 2017 aan begonnen is, oftewel die Catalaanse onafhankelijkheid. En dat is iets waar ze hier in Madrid wel heel erg bang voor zijn. Dus zijn terugkomst kan wel gaan zorgen voor heel wat gedoe in het land. En overigens heeft hij ook gezegd dat hij alleen zou terugkeren als hij die verkiezingen ook wint. En kan hij die winnen? Ja, In zijn toespraak spreekt hij in elk geval alsof hij die verkiezing al heeft gewonnen. Maar dat is echt nog lang niet zeker, hoor. Zijn partij staat nu in de peilingen die net zijn gehouden op de derde plaats. En daarin lijken de socialisten de meeste stemmen te halen. En de Catalaanse onafhankelijkheidspartijen samen kunnen, ja, zoals het er nu uitziet, niet eens een meerderheid gaan halen. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat als Puigdemont inderdaad terugkomt naar Spanje, zoals hij nu heeft aangekondigd, nou ja, dat die peilingen er over een tijdje wel anders uit gaan zien. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. Inmiddels toch op morgen ging het over Rusland. Dat lijkt zich op te maken voor een grootschalige oorlog met de NAVO, volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf onderschrijft die analyse. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is kijken naar het geld. En dan zien ze dat het bruto nationaal product van Rusland eigenlijk nog steeds groeit door de investeringen in de eigen wapens. Ze zien dat ze op personeelgebied heel veel aan het werven zijn en veel aan het doen zijn om meer dienstplichtigen te kunnen oproepen. En dat leidt ertoe dat ze eigenlijk zoveel produceren dat ze meer nodig hebben eigenlijk dan voor de oorlog in Oekraïne nodig is. En dat brengt dus alles een beetje in een stroomversnelling richting de mogelijkheid dat Rusland met zijn troepen eerder een echte dreiging gaat vormen voor het NAVO-grondgebied. Ook ging de Kruijf in op de vraag hoe de NAVO-landen Poetin kunnen afschrikken. Zolang wij de Verenigde Staten aan boord hebben, dan zal Poetin niets doen. Want het conventionele vermogen van de Amerikaanse krijgsmacht is zodanig groot dat ze de Russische krijgsmacht eigenlijk te alle tijden aankunnen. Maar als de Verenigde Staten zegt wij gaan afzijdig blijven, hebben wij in Europa gewoon een groot probleem. Eigenlijk kun je zeggen dat de NATO met de Verenigde Staten elke oorlog kan winnen en zonder de Verenigde Staten elke oorlog kan verliezen. Dus dan wordt het vooral een Europees probleem dat wij heel snel moeten opschalen. In Op 1 aandacht voor de Keukenhof. Gisteren ging het Bloemenpark voor de 75ste keer open voor het publiek. De familie Lefebvre levert al die jaren al de bloembollen die in het park worden geplant. Gerard Lefebvre plantte op zijn 17e de allereerste bloembol. En dat kan hij zich nog heel goed herinneren. Ik ging naar Keukenhof met 30 zakjes bollen. Meneer Van der Lee, de directeur van Keukenhof op dat moment, maakte een kringetje op de grond, gooide daar die zakjes in en zei planten maar. Nou, dat is wel even veranderd, want nu gaat alles, er wordt van tevoren uitgerekend hoeveel bollen je kwijt kan in een bepaald vak, welke soort je gaat leveren, hoe hoog ze zijn, hoe laag ze zijn. Nou, van alles wordt geregeld op het ogenblik. En toen gingen wij, het ging echt toen op z'n Jan Boerenfluitjes. De familie van Gerard Lefebvre is ook een van de initiatiefnemers achter het bloemenpark. Nadat de tulpen machinaal werden geoogst, waren de bloemenvelden een stuk minder lang kleurrijk. En de oom van Lefebvre wilde daar iets aan doen. De tulpen die groeien pas goed als de bloem eraf is. Dus een kweker die goede oogst wil hebben, die zorgt ervoor dat er op tijd gekocht wordt. Want dan gaan zijn bollen groeien. Nou, dat was een nadeel voor de streek, ja, dat er minder, de korter kleur op lag. Ja. Nou, toen waren er onder andere mijn oom Dirk, die had een plan om dan in Keukenhof een park te gaan openen. Die heeft het initiatief genomen om naar Graaf van Leijnden te gaan. Graaf van Leijnden is de eigenaar van een heel groot gebied in de Bollestreek, ja, waar dus nu Keukenhof is gevestigd. Juist. En Graaf van Leijnden die voelde er wel dus voor. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het Britse Channel 4 News heeft internationale cijfers over deepfake pornovideo's. Ja, de pornovideo's waarop gezichten van andere mensen zijn geplakt houden de gemoederen bezig in binnen- en buitenland. Volgens Channel 4 werden er in de eerste 9 maanden van vorig jaar bijna 145.000 van dit soort video's geüpload. Meer dan alle jaren daarvoor bij elkaar. Ter vergelijking, in 2016 vonden de onderzoekers nog maar 1 zo'n deepfake pornovideo online. De aandacht gaat vaak uit naar bekende personen die slachtoffer zijn, maar volgens Channel 4 is de groep onbekende vrouwen nog veel groter. Een prominente politicus van de Indiaanse oppositie is opgepakt. Die zou zich niet aan de regels hebben gehouden over de verkoop van alcohol. Daarover schrijft de Times of India. Zijn arrestatie komt op een opvallend moment. Over een paar weken beginnen in India de verkiezingen. En de partij van die opgepakte politicus zegt dan ook dat zijn aanhouding politiek gemotiveerd is. Tegenstanders van de zittend premier Modi zeggen dat hij Indiaanse overheidsinstanties gebruikt, misbruikt voor zijn eigen gewin. China wil een internationale vredesconferentie om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, waarbij beide strijdende partijen zijn betrokken. Volgens persbureau Reuters zei de speciale Chinese gezant voor Europees-Aziatische zaken dat Rusland en Oekraïne allebei willen onderhandelen, al liggen de voorwaarden voor vredesgesprekken volgens de gezant wel ver uit elkaar. Hij heeft net een overlegronde gemaakt langs Moskou, Kiev en verschillende Europese landen. China wordt beschouwd als bondgenoot van Rusland, al zijn er ook binnen Oekraïne wel mensen die denken dat China een belangrijke rol kan spelen bij het beëindigen van de oorlog. En Botswana is niet blij met een Brits voorstel over de jacht. In Londen wordt gestemd over het plan om het Britse safarijagers te verbieden nog langer delen van geschoten dieren mee te nemen naar huis. Bij Sky News laat de president van Botswana duidelijk weten dat hij dat een waardeloos plan vindt. De jacht brengt geld in het laadje voor het Afrikaanse land. Bovendien zou Botswana last hebben van een overschot aan olifanten. Ik ben teleurgesteld en verontrust, zegt de president. I'd be appalled, disappointed and disturbed by, you know, the rejuvenation of what I perceive as not just condescending and patronizing, but really a resurgence of colonial conquest. Dit is een opleving van het kolonialisme, aldus de president van Botswana. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Je kunt op de meeste wegen prima doorrijden, maar er is een probleem op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Er staat een auto in brand bij de aansluiting met de A15, dus de weg is daar nu dicht. Je moet daar nu rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena, een oefeninterland tegen Schotland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er wordt heel druk gespeculeerd, hè, over het elftal. Is dat nou wel of niet een goed teken? Ja, het is wel interessant. Het optimisme groeit ook eigenlijk per dag dat ze niet spelen. Worden we beter, lijkt het wel. Er is heel veel optimisme rond het elftal. Maar er is inderdaad ook heel veel puzzelstukjes zijn er te leggen. Natuurlijk ook wel door blessures van de Jong en de Vrij. En gisteren ging Hartman nog naar huis en Brobbey doet niet mee. Kortom, dat zijn de onontkoombare puzzelstukjes die je moet leggen. Maar het geeft ook wel aan dat er heel veel vragen zijn in en rond het Nederlands elftal. De keepers, daar heeft hij al bekendgemaakt, 2 verschillende. Als je bedenkt dat we 9 verschillende keepers afgelopen 3 jaar onder de lat hebben gehad, dan geeft dat wel aan dat we op een aantal plekken niet echt heel helder hebben van, nou, dit zijn onze mensen. En dat zou je wat mij betreft een aantal maanden voor zo'n toernooi wel graag willen hebben. Het is natuurlijk mooi om te experimenteren. Het is mooi om te kijken hoe het gaat. Verdedigend zitten we er natuurlijk gewoon wel goed in. We hebben wel heel veel goede verdedigers die ook in competities het laten zien heel erg goed te kunnen verdedigen. Middenveld, maar met name aanvallend, zitten we er toch wat dunner in. Het is interessant bijvoorbeeld dat Depay, die toch een hele lange, lastige, moeilijke periode met veel blessures, heel weinig basisplaatsen, doelpunt maakt in de Champions League, prachtig doelpunt, gaat het niet om, maar ineens wordt hem weer van alles toegedicht, moet nog maar blijken. En ja, zo is die puzzel wat dat betreft wel interessant, hoe die gelegd gaat worden de komende 2 wedstrijden door Koeman. Maar zelf zou ik iets meer hebben gehoopt dat we al een beetje helder hadden van, dit is het karkas van het elftal en op die manier gaan we het doen. Hier en daar staat het natuurlijk wel, maar goed, het moet allemaal nog wel blijken. En het enorme optimisme wat zich meester maakt van een ieder in Nederland, daar zit ik niet helemaal bij, laat ik dat eerlijk zeggen. Wat ook nog niet helemaal duidelijk is, is tegen wie we nou allemaal gaan spelen. De meeste wel, maar de laatste tickets, ja, die moeten nog vergeven worden. Gisteravond half finales. Duidelijk is dat Oranje gaat spelen tegen of Wales of Polen. Ja. Maakt het eigenlijk nog wat uit? Ja, die wil. Ja, maakt dat nog wat uit? Ik denk niet zo heel veel. Ik denk dat Nederland liever tegen Wales speelt dan tegen Polen. Polen is toch altijd zo'n land wat er altijd wel bij is en eigenlijk nooit tot een hele grote prestatie komt. Ook een aantal hele fatsoenlijke voetballers heeft in dat elftal. Wales is er de laatste jaren ook vaker bij. Nou, Wales won gisteren heel ruim van Finland met 5-1. Polen won van Estland heel ruim. Kortom, die maakte duidelijk dat die andere 2 landen daar niet zoveel te zoeken hadden. Dinsdag is dan die wedstrijd tussen Polen en Finland. Ja, Nederland in die pool met dat hele sterke Frankrijk, wat vervelend is. Maar goed, de eerste 2 gaan over en dan verder Oostenrijk en dan of Polen of Finland. In dat licht bezien moet Oranje dat wel kunnen. Hè? Het is het 4e land op de wereldranglijst vanuit Europees perspectief gezien, Nederland. Dus je mag ook verwachten dat er al een paar stappen in dat toernooi gemaakt zullen worden. Toernooi eindigt op 14 juli, lees ik nu de hele dag. Hè? Dat is het streven. Ja, of Oranje daarbij is, dat is misschien wat ver. Maar Polen of Finland, dat mag toch het struikelblok niet worden straks. En de Formule 1 dan, die zijn aan de andere kant van de wereld op dit moment bezig. De grote prijs van Australië. Afgelopen nacht de eerste vrije trainingen. Hoe ging het met Verstappen? Ja. Nou ja, kijk, Verstappen gaat natuurlijk altijd goed. Maar het was interessant. Hij liep schade op aan het einde van de eerste vrije training. En daardoor moest zijn auto, de vloer, zoals dat zo mooi heet, gerepareerd worden. En daardoor miste hij zo'n 25 minuten van de tweede vrije training. Die een uur ook duurde. Hij kwam veel later dan een aantal anderen de baan op. Eindigde als tweede daarin. Dat zegt allemaal niet zoveel. 14e achter Leclerc. Die wel een hele goede indruk maakte met de Ferrari. Maar goed, we zien dat wel vaker. Hè. Een hard rondje rijden is iets heel anders dan een goede Grand Prix rijden. Wat wel opvallend was dat heel veel rijders en dus ook Verstappen een keer van de baan raakten, zeg maar. Ze moeten ook wel wennen, maar het is toch een lastig circuit. En er waren er heel wat die even ergens door het gras gingen of even wat lichte schade opliepen. Dat was echt opvallend. De Ferrari was opvallend snel. Leclerc was in erg goede doen. Maar Verstappen, ach, die heeft deze rondjes weer gebruikt om een beetje wat dingen bij te stellen aan de auto. En het zal dit weekend ook heel ver weg business as usual worden. Wat wel anders is voor de liefhebbers is zet de wekker, want je moet er midden in de nacht zo'n beetje uit om te kunnen genieten van het Formule 1 weekend, komend weekend. Dus dat is een grotere hindernis, denk ik, voor de Nederlanders dan Verstappen, want die gaat gewoon wel weer de Grand Prix van Australië winnen. Dom, dankjewel. Iemand zei hij zit in Afrika, of in de hemel bij zijn olifant misschien. In plaats van Daniel Lohuis, de Emmenaar en de Olifant. Ster. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Hé, hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Kom nu naar de actiedagen van Buursner en profiteer van de beste deals. Kijk op buursner.nl, met UE. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank. De buurtzame bank. NPO Radio 1. 11 punten van nieuws, Wouter. Limburgse universiteiten en hogescholen zijn bang voor hun voortbestaan als studies vooral in het Nederlands moeten worden gegeven. Daarom is er een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Limburg zegt dupe te zijn van de problemen in de Randstad. Daar is sprake van overvolle collegezalen en een tekort aan studentenkamers. In Limburg niet. Het aantal incidenten met explosieven lijkt verder te groeien. De politie telde in de eerste maanden van dit jaar 250 aanslagen of pogingen. Vaak gaat het om ruzies in het criminele circuit, maar inmiddels zijn er ook aanslagen vanwege burenruzies, relationele conflicten of om zakelijke redenen. De voormalig leider van Catalonië, Puigdemont, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen van mei. Puigdemont woont al jaren in België, omdat hij in Spanje kan worden opgepakt vanwege het illegale referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. En Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De patiënt van 62 maakt het volgens de artsen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is de varkensnier genetisch aangepast. Eerder werd al twee keer een varkenshart getransplanteerd, maar die patiënten zijn kort na de operatie overleden. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, kunnen regen verwachten vandaag? Ja, dat kunnen we zeker. Op dit moment vallen er zelfs wat buien in het noorden van het land, met name in Drenthe en Groningen, maar ook in delen van Friesland en op de Waddeneilanden. Er komt wat gemotregen aan voor Zeeland, maar dat lijkt een beetje te verpieteren. En de meest actieve neerslag ligt nog op de oceaan, of de Noordzee moet ik zeggen. In ieder geval ook een grote plas water, dat wel. En een deel daarvan gaat uit de lucht vallen. En dat zal in de loop van de ochtend het land binnen gaan trekken en dan in de loop van de dag over het land naar het zuidoosten trekken. Daarvooruit in het zuidoosten eerst nog 13 graden. Maar als het één keer regent, gaat ook daar de temperatuur omlaag naar een graad of 10. En er staat ook vrij veel wind uit het zuidwesten. Die wordt vanmiddag, als die neerslag voorbij is, wat minder en draait dan naar westelijke richting. En over grote plas water gesproken, dat kunnen we dit weekend ook verwachten? Ja, maar het valt wel steeds in korte periodes. Dat is ook een mooi synoniem voor buien. En daar gaan we het hele weekend mee te maken krijgen. Zowel zaterdag overdag als zondag. Daar kan ook hagel en onweer bij zitten, kunnen fellen zijn. Ik denk dat de meeste buien weggelegd zijn voor de zondag en dat de zaterdag iets meer ruimte is voor de zon. Voor de temperatuur maakt het allemaal heel weinig uit. Het wordt een graad of 9 op beide dagen. Heel ander weer dan begin volgende week, om toch nog positief te eindigen. Maandag en dinsdag droog met wat zon en iets hogere temperaturen. Oh, gelukkig. Marco, dankjewel. Bianca, hoe gaat het op de weg? Op de meeste wegen gaat het prima en kun je gewoon doorrijden. Maar er is een probleem op de N57 Middelburg-Rotterdam. De weg is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A15. Dat komt door een autobrand. Door diezelfde autobrand is op de A15 bij de afrit Brielen in beide richtingen de afrit helemaal dicht. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond in Meldpunt, zorg om de brandveiligheid in seniorencomplexen. Vaak is er geen brandmeldinstallatie en ook zijn de rookmelders niet aan elkaar gekoppeld en te zacht. En verder, gestruikeld over een uitstekende bout op straat. Wie is aansprakelijk voor de schade? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max en NPO 2. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De overheidsfinanciën zijn komende weken het moeilijkste onderwerp voor de nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Dat zeiden ze na afloop van hun eerste overleg met de lijsttrekkers van de vier partijen die dat nieuwe kabinet willen gaan vormen. PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, als het om overheidsfinanciën gaat, gaat het dus om keuzes maken. Is dat dan ook de reden dat het zo'n ingewikkeld onderwerp is, informatie? Ja, dat is onvermijdelijk. Hè? En ook nog eens omdat deze vier partijen heel verschillende wensen hebben als het gaat om de uitgaven en de inkomsten van de staat. En daar moeten ze het over eens zien te gaan worden. De PVV wil bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen. Nou, daar zijn miljarden mee gemoeid. De VVD wil dat niet. Ja, wat daar dan nog eens bij komt is dat alleen die VVD haar verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen door het CPB voor de verkiezingen. Ja, de andere drie partijen wilden dat niet of konden dat niet. En daardoor is van hun plannen eigenlijk onduidelijk hoeveel ze kosten en waar ze het geld vandaan willen halen. Nou, en dat maakt het allemaal extra moeilijk om hier chocola van te maken, erkende gisteren informateur Van Zwol. Dat weten we allemaal van elkaar, dat die puzzel echt nog niet gelegd is. Dat zal ook een flink deel van de klus zijn. Ja, en Van Zwol zei overigens ook dat de bomen niet meer tot de hemel groeien. Niet alles kan dus. Maar dat betekent volgens hem ook weer niet dat er niks meer kan. Maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt. En dat kan dus betekenen bezuinigen of belasting verhogen of zorgen dat de economie harder gaat groeien zodat er weer meer belastinginkomsten zijn. Ja, betekent dat dus ook dat we zijn natuurlijk al een eindje op streek, maar dat weer een hele lange formatie gaat worden? Ja, het duurt inderdaad al even. Hè. De verkiezingen waren in november. Maar Dijkgraaf en Van Zwol hebben maximaal 8 weken gekregen. Ze zeiden ook gisteren te willen proberen om het sneller te gaan doen. Maar het is wel een ingewikkelde klus, want het moet een hoofdlijnenakkoord worden. Nou, daar hebben we niet veel ervaring mee in Nederland. Het moet dus niet helemaal dicht geregeld zijn voor een programkabinet dat op ruime afstand van de Kamer komt staan. Allemaal nieuwe eisen en volgens informateur Dijkgraaf is dat overigens wel een nieuwe vorm waar Nederland volgens hem aan toe is. Het is natuurlijk geen eenvoudige klus. Zeker als je partijen hebt die qua visie van elkaar verschillen. En dat is hier ook gewoon zo. Je hebt 4 partijen, dat is niet weinig om een akkoord te maken. Dan zoek je vaak de veiligheid in juist veel tekst en dingen dichtregelen. Dat is hier niet de bedoeling. Want hier is de bedoeling dat we een programma op hoofdlijnen hebben. Dat er een regering komt en die gaat dat verder invullen. Dat is nieuwe grond. Daar houden wij eigenlijk wel van. Daar zijn we misschien als land ook wel aan toe. Want we hebben problemen die ook moeilijk oplosbaar zijn. Dus misschien hebben we ook wel nieuwe vormen nodig. Daar werken we graag aan mee en daar zijn we hard mee bezig. En dat gaat dus over aan die formatietafel. Nou, waren de verhoudingen in de eerste periode van de formatie met Plasterk toen nog als informateur niet al te best af en toe. Zeiden wat minder leuke dingen over elkaar. Omtzigt is weggelopen van die onderhandelingstafel. Er lekte ook van alles uit. Gaan ze dat nu anders doen? Nou, dat was inderdaad zo in de periode van de eerste informateur Plasterk. Toen was het onderling vertrouwen tot onder het vriespunt gedaald. De volgende informateur Putters, die heeft wat dat betreft alweer voor een verbetering weten te zorgen. Ze zijn ook weer met z'n vieren aan tafel gegaan. Vandaar dat we nu weer een nieuwe ronde ingaan. Intussen is er volgens Van Zwol wel weer vertrouwen, maar kan het werkende weg verder worden opgebouwd? Ik denk dat dat er is. En ik denk dat je dat verder opbouwt door inderdaad gewoon onderhanden werk concreet aan de slag te gaan met onderwerpen. Je kunt heel lang, laat ik zeggen, over het begrip vertrouwen met elkaar abstracto discussiëren. Maar vertrouwen is het meest bestendig als je met elkaar op de inhoud concreet aan de slag gaat en daar ook samen uitkomt. Ja, en overigens hopen Dijkgraven en Van Zwol aan het einde van hun periode ook de naam van de kandidaat-premier te kunnen presenteren. Die moet dan vervolgens het kabinet gaan samenstellen. Want in deze periode willen de lijsttrekkers ook een beslissing nemen over wie er premier moet worden. De formateur wordt meestal de minister-president. Dat is niet een is-gelijkteken, dat is geen wet van mede en persen, maar meestal is dat wel zo. Wat betekent, als je over 8 weken zicht hebt op een formateur, je hopelijk ook zicht hebt op een minister-president. Veel preciezer kan ik op dit moment ook niet zijn. Nee, ja, de formateur, dat wordt er ook gewoon weer eentje. Net zoals tot nu toe de informateurs, hè, eerst Plasterk, toen Putters. Maar nu zijn het er twee. Waarom hebben ze eigenlijk die twee nodig? Nou, dat heeft in elk geval iets te maken met de deskundigheid van deze twee mannen. Het zijn oude rotten in het openbaar bestuur. Oud-topambtenaar Van Zwol, jarenlang hoogste ambtenaar geweest op verschillende ministeries, nu nog lid van de Raad van State. Was ook onlangs nog voorzitter van een staatscommissie die een advies schreef over migratie. Die migratie moet gematigd worden, vond deze commissie, en dat vinden de formerende partijen ook. Dus die keuze speelt ongetwijfeld daarbij een rol. En oud-Kamerlid Dijkgraaf zat in een adviescommissie over stikstof. Ook daar moeten de partijen iets mee voor het landbouwbeleid de komende jaren. Dus dat speelt daar weer een rol. Zelf hadden ze overigens een heel andere verklaring voor hun duo-informateurschap. Ja, ik denk om... Misschien konden ze ons niet uit elkaar houden. twee grijze mannen in pak. Ja, en dat was dus een reactie van de informateurs die een beetje aan Stedtler en Waldorf uit de Muppet Show deed denken. Maar zonder gekheid, hun deskundigheid speelt dus een rol. En wat ook een rol speelt waarschijnlijk is dat zij dus niet verbonden zijn aan de vier formerende partijen. Hè. Van Zwol is CDA, Dijkgraaf komt van de SGP. Daardoor kunnen ze ook boven die vier partijen staan. En misschien hopen die vier formerende partijen met hun keuze voor een CDA en een SGP'er ook enige sympathie bij hun partijen te kweken om meer informele steun te krijgen later in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, Stedtler en Waldorf, dat is misschien ook niet helemaal te hopen voor de formerende partijen, want die begonnen op een gegeven moment al te roepen dat ze het slecht vonden dat iedereen van het toneel moest verdwijnen. Dus daar is toch niet op hopen. Wilco, dat dank denk ik niet, nee. Je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Wie de komende tijd in Groningen moet zijn, of wie juist de stad uit wil, die moet zich voorbereiden op heel wat overlast. Verslaggever Onno Beukers, wat is er aan de gang? Ja, ik loop nog even de laatste passen op in de uitkijktoren bij het Julianaplein. Nou, daar komen twee snelwegen samen. René Schipsema, u bent van Groningen bereikbaar. Welke snelwegen zijn dat? A7 en de A28. Ja, het knooppunt wat al jarenlang eigenlijk zorgt voor stremmingen in en rondom de stad Groningen. Ja, en meestal als twee snelwegen samenkomen, dan worden daar allerlei flyovers en dingen bedacht. Maar in Groningen hier was de situatie zo dat daar een verkeerslicht stond. En dat was dan de oplossing voor hoe dat verkeer weer gemengd moest worden. Ja, dat klopt. Hè. Zo hebben we het eigenlijk decennia lang gedaan. Alleen je ziet met toenemend verkeer, meer bewoners in de stad Groningen, meer auto's, dat daar eigenlijk een nieuwe oplossing voor moest komen. Dus de ring was eigenlijk versleten. Dan ga je naar een nieuwe oplossing. Ja, dan moet dat ook wel heel eigentijds gaan worden. En hebben we gezegd, dat moet eigenlijk verkeerslichteloos. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ja, dan lopen we even hier naar de uitkijktoren. Gaan we even bij het randje staan. Moet wel op de tenen staan, René. Maar dan kijken we eigenlijk al een beetje naar de nieuwe situatie. Want delen zijn hier ook al klaar. Ja. Maar wat er dus vanavond gaat gebeuren is dat het belangrijkste gedeelte, de Ringweg Zuid, dat die helemaal afgesloten gaat worden. Ja, dat doen we in delen. Ja, dus ze hebben allerlei deelprojecten de afgelopen jaren eigenlijk voorbereid. En we gaan de komende 5 maanden, vandaar ook 5 maanden lang ernstige verkeershinder, gaan we alle deelprojecten op elkaar aansluiten. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen omzeilen door een tijdelijke bypass te bouwen. Alleen daar is nu geen ruimte meer voor. Dus wat nu heel spannend gaat worden de komende 5 maanden... is dat we al die deelprojecten op elkaar aan gaan sluiten en we echt een beroep doen op het publiek wat naar en van Groningen gaat van: denk nou heel goed na over je eigen reis. Want er moet veel minder verkeer nu hier komen. Ongeveer 80.000 autobewegingen per dag moeten er echt minder. Dat is een olifant die je in hele kleine plakjes op moet eten. Hè. We zijn bij alle organisaties langs gegaan en alle verenigingen, alle instellingen van onderwijs en ziekenhuizen en dergelijke, allemaal geïnformeerd over wat kun je nou doen om je eigen personeel zo goed mogelijk te informeren, om allemaal een kleine bijdrage te leveren aan zoiets groots. Ja, want we zien het verkeer hier wel voorbij komen en we horen het ook. En 80.000 verkeersbewegingen betekent eigenlijk dat van elke vrachtwagen of auto die hier voorbij komt, of van elke 5, dat je er eentje weg zou moeten halen. Zoveel, 20% moet er minder. Ja, dat is heel veel. En dus niet, het is niet voldoende als iemand 1 dag zijn auto laat staan, want sommige mensen moeten er elke dag langs. Een verpleegkundige, IC-verpleegkundige in het UMCG, die moeten elke dag langs. Dus iedereen moet maximaal bijdragen om in ieder geval de hulpdiensten er altijd langs te kunnen laten. En dat, als we dat allemaal doen, dan weet ik zeker dat we een gastvrij en bereikbaar Groningen kunnen houden. Ja, en als we dat allemaal doen, zou dat natuurlijk ideaal zijn. En vanavond gaat het afgesloten worden. En dan gaat maandag de eerste misschien echte proef komen. En dan komen we toch waarschijnlijk tot de conclusie dat we dat allemaal niet gaan doen. Ja, ik denk ook dat dat gaat gebeuren. En dan hebben we een probleem. Ja, dan staan er mensen in de file. Dat is dan het probleem. En wij noemen dat wendagen. Iedereen vraagt ook aan mij van: René, wat gaan jullie dan doen maandagochtend om 10 uur? Niks. Want we moeten even wennen aan de nieuwe situatie. Want als lekker dan, jullie zetten ons in de file. Ja, als je dan direct weer gaat omzetten, dan wordt het probleem alleen maar groter. Dus we hebben een heel groot verkeersteam. Rijkswaterstaat, gemeente en provincie. En wij zelf, die kijken eigenlijk à la minuut mee met alle verkeersbewegingen. En als er dan aanleiding is om op de 3e of op de 4e dag 1 of 2 dingen om te zetten, dan zullen we dat niet nalaten. Maar je moet het publiek even laten wennen. Die moeten zich gaan realiseren: oh, het is nu zover, ik heb dat wel gehoord, dat ging inderdaad over toen, maar dat is nu blijkbaar aan de hand. Laten we nu dan ons gedrag ook maar aan gaan passen. Ja. Nou, is er afgelopen jaar dus al veel gecommuniceerd. Er rijden heel veel bussen. De hoop is dus dat mensen ook met de fiets gaan. Nou ja, we gaan het eigenlijk na het weekend zien, hè? Ja, dan gaan we het zien. Het goede nieuws is wel, het OV mag eigenlijk er langs. Dus we doseren het verkeer zodanig dat het OV er langs mag. Dus gebruik nou PNR. Zet daar je auto neer. Doe het laatste stukje met het OV of met de fiets. Dan weet ik zeker dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan moet het gaan lukken. Straks spreken we ook met het UMCG, het grootste ziekenhuis hier in Groningen, grootste werkgever ook. Wat zij doen, hè, en of zij zich zorgen maken over die bereikbaarheid. Nou, voorlopig rijdt het hier door, maar ja, die afsluiting moet dus nog komen. Een project wat lang gaat duren, want pas in september, begin september, is het hier weer helemaal klaar. Onderbeukers vanuit Groningen. 12 points voor Joost Klein. Ja, nog geen 12 points, 12 points op het Eurovisie Songfestival. Nog niet, maar al wel gisteravond in Den Haag op de 3FM Awards. Dankzij de stemmen van luisteraars heeft Joost's Europapa, of Europapa, mag je allebei zeggen, geloof ik, hè? Ja. Joost Klein dus, een award gewonnen en die ook nog voor beste artiest. Yes, dit is de tweede keer, vorig jaar ook. Ik heb maar 1 ding te zeggen. Love! Nou, dus ook bij het 3FM-publiek al 2 keer gescoord. Dat is wel het mooie van hem, denk ik, dat hij echt heel veel generaties ook aanspreekt. Hè? Ja, heel veel mensen vinden zijn enthousiasme aanstekelijk, volgens mij. Ja. Ja, zangeres Vrouwtje viel ook in de prijzen. 2 keer zelfs. Een award voor beste album en beste song. Daar Werkt werd uitgeroepen tot beste groep. En verder wonnen Cloud en Suzanne Freek de prijs voor beste samenwerking. Roxy Dekker, Anne Fleur Vakantie, is de beste nieuwkomer. En Wies kreeg de prijs voor beste indie act bij de 3FM Awards. Dan hebben we nog meer muzieknieuws. De Amazing Stroopwafels. Stroopwafels, moet ik zeggen, zijn jarig. Niet Engels. De Rotterdamse band van Oude Maasweg bestaat 45 jaar. Bij 2, de streekomroep van Vlaardingen en Schiedam, vertelt zanger Wim Kerkhoff over de beginjaren. Ze begonnen als straatmuzikanten en daardoor weten de Amazing Stroopwafels heel goed hoe je het publiek moet vasthouden. Als je niks zegt tussen de nummers, en alleen maar speelt, dan blijft er bijna niemand staan. En als je heel hard begint, is ook goed, want als je heel hard begint, Hawaii Blues, hè, dan gaan ze, staan ze daar, heel ver weg, blijven ze al stilstaan. Kijk, dat zijn de geheimen. Ja. Jij komt zelf uit Vlaardingen. Heb je hem wel eens op straat gezien daar? Zeker, ja? Zeker. Ja. En in Rotterdam stonden ze ook altijd op de lijnbaan. En ik heb ze wel eens in het Visserijmuseum in Vlaardingen gezien. En ik heb ze pas geleden nog gezien, tenminste, vorig jaar, bij 750 jaar Vlaardingen. Kijk eens en aan. En inderdaad, ze houden dus echt de aandacht vast. Dat is echt heel grappig. Ja, en ze gaan gewoon door, want er staat ook nog een nieuwe cd op de planning van de Amazing Stroopwafels. De Canadese overheid die heeft excuses aangeboden aan twee mannen die jaren geleden in een ziekenhuis met de verkeerde ouders naar huis gingen. Ze werden 68 jaar geleden geboren op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis en zijn per ongeluk omgewisseld. Kwamen ze pas een paar jaar geleden achter toen een van de twee mannen een DNA-test deed. Een hele rare gewaarwording, zegt een van hen tegen CTV News. Iemand tegenkomen die dus eigenlijk jou is en andersom. The feeling was very emotional for meeting someone who is you, but I am him. Ja, het is een hele bizarre gewaarwording inderdaad. Jee. Dat je gewoon eigenlijk iemand anders bent. En ook treurig, hun biologische ouders hebben ze nooit meer kunnen ontmoeten, want die waren inmiddels al overleden een paar jaar geleden. Wel hebben beide mannen kennis gemaakt met elkaars families. Of eigenlijk dus zou je kunnen zeggen hun eigen familie. Ja. En een opluchting voor een vrouw in Dronten. Die heeft eindelijk weer een kunstgebit kwijtgeraakt tijdens het kerstdiner, toen ze haar gebit in tissues op het aanrecht had gelegd. En iemand anders dacht, daar liggen wat oude papiertjes, die gooi ik lekker in de prullenbak. Oh, Omroep Flevoland ging toen nog samen met haar zoeken in de ondergrondse afvalcontainer, maar zonder resultaat. En een tandtechnicus zag toen de reportage. Dus toen hebben wij gelijk aangeboden, of ik in ieder geval, om dat gebit te maken met onze firma. Nieuwe tanden. Die je nou niet meer kwijt moet raken. Nee, ik ben er nu heel zuinig op, echt waar. Je raakt je kunstgebit kwijt na het kerstdiner. Maar wat staat er vanavond op het menu? Biefstuk? Nee, ik ga niet naar een biefstuk. Ik ga vanavond lekker aan de macaroni die ik gisteren gemaakt heb. Even om in te eten, zeg maar. Even inkouwen, ja. Alice had tot nu toe een oud kunstgebit dat ze dus alleen kon dragen voor de sier, want het paste eigenlijk niet goed meer. Dankzij de nieuwe tanden kan ze weer heerlijk kouwen. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er zijn niet zoveel problemen onderweg, alleen op de N57. Daar wel ontstaat een auto in brand van Middelburg naar Rotterdam bij de aansluiting met de A15. De weg is helemaal dicht. Veel mensen rijden om via de N218 Oostvoorne richting Spijkenisse, maar daar staat nu file. Tussen de aansluiting met de N57 en Heenvliet heb je 20 minuten vertraging. Make My Day van Wouter Hamel. Het is 7:08. NASA-sterrenkundigen voorspellen dat we tussen nu en september een nieuwe ster kunnen zien aan de hemel. Het gaat om een verschijnsel op ongeveer 3000 lichtjaar van de aarde. Sterrenkundige Annelotte Derkink bij de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg nieuwe ster, maar het is blijkbaar eigenlijk geen ster, hè? Nee, het is eigenlijk een systeem waar we naar kijken. En dat systeem is eigenlijk meestal met het blote oog niet zichtbaar. En dat bestaat eigenlijk uit twee sterren. En dat is een witte dwerg en een rode reus. En in dat systeem kan er eigenlijk een explosie plaatsvinden die voor kortere tijd dan ervoor gaat zorgen dat het systeem heel veel helderder is. En dat gebeurt dan als die rode reus eigenlijk een massa daarvan naar die witte dwerg gaat en daar materiaal op komt. En dan kan dat opeens in een nucleaire kettingreactie exploderen. En dan is die tijdelijk helderder. Ja, witte dwerg en rode reus, waar staat dat voor? Ja, dat zijn dus twee sterren. Dus de witte dwerg is eigenlijk een beetje wat onze zon ook gaat worden als hij straks klaar is met verbranden. En een rode reus is een tijdelijke staat dat een ster wat groter wordt. Dat gaat onze zon ook nog worden. En het kan dus zo zijn dat als die twee sterren om elkaar heen draaien en ze staan dicht genoeg bij elkaar, dan kan dus materiaal van die rode reus naar die witte dwerg toe gaan stromen in zo'n systeem. Ja, en dat geeft dan zoveel licht dat wij het op aarde kunnen zien dus nu. Ja, uiteindelijk als dat dus explodeert, dan is dat eigenlijk net als een soort van waterstofbom die daar afgaat. Dat zijn echt nucleaire kettingreacties die gaan. En dat wordt dan even zo helder. Die buitenste laag van die witte dwerg die ontploft dan helemaal. En dat wordt zo helder dat wij voor dit systeem dus gaan zien met ons blote oog dat die zo helder wordt. Misschien wel zo helder als de Poolster. En hoe lang blijft dat dan duren? Gelukkig voor ons duurt dat dus een paar dagen. Want hier kan je dus echt gewoon naar buiten gaan en proberen deze ster te vinden. Hij heet T. Corona Borealis of T. Corbor. Dat klinkt toch dan iets makkelijker. Die kan je dus echt met het blote oog gaan zien. En dat is op zich wel heel cool. Maar tussen nu en september, dat is ook wel een behoorlijke tijd. Wanneer is het meest waarschijnlijk? Ja, dat wordt wel berekend. En het is op zich wel cool dat we dat weten. We weten dat dit een terugkerende nova-explosie is, zoals dat ook wel heet. Dus deze is vaker ook ontploft. De ene keer is nu, denk ik, 78 jaar geleden en die keer 80 jaar daarvoor. Dus ze dachten, ongeveer elke 80 jaar moet hij wel exploderen. Maar er zijn nu heel veel sterrenkundigen geweest. Die hebben dus bijgehouden hoe ziet dat licht van dit systeem er precies uit. En het lijkt nu dus heel erg op gedrag wat in 1945 ook gebeurde. Dat was 1 jaar voor de explosie. En dat hebben ze allemaal heel goed bijgehouden. En zo hebben ze dus kunnen zien dat ergens binnenkort deze dus waarschijnlijk weer een nova-explosie gaat laten zien. Maar ja, zeker weten doen we natuurlijk nooit. Want ja, wie weet gedraagt hij zich nu al anders. Het is ontzettend interessant dat we deze van tevoren zo goed kunnen bekijken. En dus ook tijdens die explosie. En dus ook een voorspelling kunnen doen dat dat binnen nu en september dus ongeveer gaat gebeuren. Ja. En wat kun je er als wetenschap van leren? We kunnen nog heel veel leren eigenlijk van dat type explosies. Hoe dat precies gaat. En het is gewoon heel cool dat je heel vaak als er een explosie afgaat, dan moet je maar net de mazzel hebben dat je zo'n ster van tevoren ook hebt gezien. Bij deze terugkerende nova's kunnen we dus dat precies bekijken. En er zijn ook allemaal speciale verzoeken ingediend bij de allergrootste telescopen en bij satellieten om eigenlijk als deze nova-explosie afgaat meteen te gaan kijken. En met al die grote telescopen hopen we meer te leren op hoe zo'n nova-explosie nou gaat. Maar ook of deze ster nou uiteindelijk ook zelfs supernova kan gaan. Dat is dan een supernova type 1a. Dat weten we eigenlijk niet zeker. Of deze ster nou ook uiteindelijk zo'n supernova kan veroorzaken. En ja, dat willen we eigenlijk ook wel graag weten. Maar met het blote oog te zien dus. Waar aan de sterrenhemel moet ik kijken dan? Ja, in de Noorderkroon. Dus ik zal vooral aanraden om een appje bij te pakken of een hemelkaart. En begin vooral met het kijken naar de Grote Beer, de Poolster. Dan Hercules vinden en dan zit je al in de goede richting. We pakken dat appje er wel even bij. Hartelijk dank, Annelotte Derkink, sterrenkundige bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn taal houdt het tempo bij van de sport die hij verslaat. Hij kan dat als geen ander. Gio Lippens stopt als sportverslaggever. Hij komt. Als taalschat een bekroonde jeugdroman uit 1965.

Ja, het ziet er naar uit dat het een van de grootste raketaanvallen tijdens deze oorlog is. Volgens president Zelensky hebben de Russen vannacht 90 raketten afgeschoten en zo'n beetje 60 drones. Maar die aanval eigenlijk begon die gisteren al met een aanval op Kiev. De aanval werd toen compleet op de hoofdstad geconcentreerd. Zowel met raketten die met hoge snelheid hoog door de lucht komen, met ballistische raketten en met kruisraketten. Nou, Kiev is natuurlijk met Patriot-raketten die onder andere Nederland ook levert, is Kiev goed verdedigd. Dus er werd eigenlijk betrekkelijk weinig schade toen aan de hoofdstad aangericht. En vandaag was de complete rest van het land was aan de beurt. Het zwaarst werden getroffen Kharkiv, helemaal in het oosten, vlak dicht bij de Russische grens. En ook Zaporizhia in het zuidoosten, maar ook in het westen, in Lviv en Ivano-Frankivsk werden getroffen allemaal. Kharkiv, 15 ballistische raketten zijn daar neergekomen. Nou, daar is nauwelijks verweer tegen mogelijk. Die komen met duizenden kilometers snelheid komen die aan. Dus daar is kritische infrastructuur is daar geraakt, zoals het heet. Dus zo'n beetje de hele stad staat in het donker. Ook de problemen zijn er met de watervoorziening. Treinverkeer, het station in Kharkiv is overgegaan op dieselaggregaten en ook dieselloks. Die hebben nu het vervoer hebben ze overgenomen. Zaporizhia, grote stad in het zuidoosten. Stad is vooral bekend om een hele grote waterkrachtcentrale. Een grote dam. Nou, die dam hebben de Russen nu ook beschoten. Er zijn foto's gezien van grote branden op die dam. Dus reed op dat moment over die dam reed een trolleybus. Daar heb ik foto's van gezien dat die in brand staat. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers, maar die zijn er als je zo die foto's, beelden van die bus in brand ziet staan, zie je. Ja, daar zijn waarschijnlijk wel slachtoffers gevallen. En president Zelensky zei over deze aanval, de Russische militair, de steun, de militaire steun uit het Westen, die heeft vertragingen. We vragen al eindeloos om meer luchtafweer. Hij zei, en nu zien we, ja, de Westerse steun heeft vertraging, maar de Russische raketten, die hebben geen vertraging. Dus een heel zuur, cynisch commentaar eigenlijk van de Oekraïense president. Het zijn dus echt grootschalige aanvallen door Rusland. Heb je enig idee waarom de Russen dat nu doen? Ja, zeker. Het is, in eerste plaats is het een vergelding. Je hebt gezien de afgelopen dagen, met name vorige week, was dat heel frequent, dat de Oekraïners met nieuwe, zeer geavanceerde drones, dat ze alle Russische olieraffinaderijen aanvallen. En dat hebben ze echt op grote schaal gedaan. Ze hebben er 14 aangevallen. Het schijnt toch behoorlijke raffinagecapaciteit van de Russen schijnt te zijn uitgeschakeld. Nou, dan zie je ook nog dat er Russische opstandelingen zijn de grens overgetrokken, Rusland in, op weg naar een klein stadje aan de grens, Belgorod. Nou, Belgorod, dat wordt ook steeds bestookt door de Oekraïners. Daar gaat ook steeds het luchtalarm af. Dus het is overduidelijk dat het daarvoor een vergelding is. Wat eigenlijk een beetje verbazend was, want meestal zijn die aanvallen van de Russen bedoeld om de burgerbevolking in de kou te zetten. En de verwachting was dat ze dat zouden doen op het hoogtepunt van de winter, als het koud is, als ze dus eigenlijk maximaal effect hebben. Nou, de winter is min of meer voorbij. Het is ook niet zo heel erg koud nu in Oekraïne op dit moment. Dus dat soort grote aanvallen werden eigenlijk niet meer verwacht. Dus het is overduidelijk dat deze aanval te maken heeft met die Oekraïense aanvallen op die Russische olieraffinaderijen. Die dat blijkt wel gevoelig zijn aangekomen, waar de Russen dus woedend over zijn. Nou, en over die aanvallen op die olieraffinaderijen heeft de VS dus inmiddels ook wat gezegd. Nou ja, precies. Je zou dus haast wel kunnen zeggen dat de Amerikanen dit zagen aankomen. Want die hebben dus al gewaarschuwd. Ik denk dat het niet toevallig is dat nu het hoofd van de presidentiële administratie van de Verenigde Staten, dat hij in Kiev was. En die hebben dus aan de Oekraïense veiligheidsdiensten, SBU, hebben ze laten weten, jongens, stop daar nou mee. Eigenlijk om twee redenen. Ze zeiden, dit gaat vroeg of laat, wat jullie nu doen, daar gaan de Russen terugslaan. Nou, dat is dus al nu gebeurd, dus dat is bewezen dat dat zo is. En zeiden ze, dit drijft de wereldolieprijs. Hè? Rusland is een van de belangrijkste olieproducenten ter wereld. Deze aanvallen, die gaan de wereldolieprijs gaat die omhoog drijven. En die zou

Ready for More van Cressup. Over ruim een uur, stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? Ja, we gaan het hebben over het studentenkoor. Er is natuurlijk weer in opspraak geraakt in Utrecht. 30 vrouwelijke studenten werden op hun uiterlijk en bedprestaties beoordeeld. Op die zogenaamde Grietenpresentatie, jaartje 23, de Banga-lijst. Met adressen en telefoonnummers erbij. Nou, het is bepaald niet de eerste keer dat het studentenkoor, moet ik zeggen, in opspraak is. Je kunt je ook afvragen of dit nog incidenten zijn. Nog maar kort geleden bij datzelfde Utrechtse studentenkoor werd in appgroepen beelden gedeeld van studenten die ringen gooiden om een fles in het achterwerk van een stripper. Studentenkorps in Amsterdam komt regelmatig in opspraak. In 2022 ontstond er ophef vanwege seksistische uitlatingen. Dat waren die sperma-emmers. Ja, in 2023 kwam naar buiten bij het Amsterdam Studentenkoor dat er ook al jarenlang sprake is van een cultuur van geweld. Ieder jaar is er gedoe met ontgroeningen. En vaak beloven die studentenverenigingen dan hun leven te beteren. Mariette Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, heeft natuurlijk afgelopen augustus nog een pact gesloten, hè, waar ook die verenigingen aan meedoen. Een landelijk pact om dit allemaal tegen te gaan. Ja, je kunt je afvragen of dat wel zin heeft en of het niet gewoon in het DNA zit van het studentenkoor met een traditie van vernedering. Aan de andere kant zeggen mensen ook, ja, ik heb er heel veel aan gehad. Het heeft me heel veel gebracht in het leven verder. Dus we willen vanochtend graag van u weten hoe u dat ervaart, dat lidmaatschap van het koor. Zijn uw kinderen lid? U kunt bellen 0800-1101. En de stelling is, het studentenkoor moet worden opgeheven. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Vanavond in Meldpunt. Zorg om de brandveiligheid in seniorencomplexen. Vaak is er geen brandmeldinstallatie en ook zijn de rookmelders niet aan elkaar gekoppeld en te zacht. En verder gestruikeld over een uitstekende bout op straat. Wie is aansprakelijk voor de schade? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Als Oekraïne niet stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen, kan dat volgens de Verenigde Staten leiden tot problemen in het Westen. In de Financial Times waarschuwen functionarissen voor de gevolgen, zoals hogere brandstofprijzen of afsluitingen van Russische pijpleidingen. Oekraïne valt de laatste tijd vaker aanvallen uit op raffinaderijen en opslagtanks in Rusland. De politie in Amsterdam heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van Marktplaats. Door die bedreiging werd gisteren het pand ontruimd waarin de website, het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio zitten. De verdachte had bedreigingen geuit bij de klantenservice van Marktplaats. Het verkeer in Groningen heeft vanaf vandaag bijna een half jaar te maken met ernstige verkeersoverlast vanwege werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Mensen krijgen het advies de auto te laten staan, het OV of de fiets te pakken of thuis te werken. Voor een vlotte doorstroming moet tijdens de werkzaamheden het aantal auto's in Groningen met 20% omlaag. Als dat niet lukt, dan loopt het verkeer volgens de provincie gegarandeerd vast. En de Amerikaanse buitenlandminister Blinken bezoekt vandaag Israël. voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Het bezoek komt op het moment dat de band tussen beide landen steeds meer onder druk staat. Onder meer door het aangekondigde Israëlische grondoffensief in Rafah in Gaza. Blinken wil alternatieve plannen voorleggen om een grondoffensief te vermijden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik ga mijn paraplu maar eens tevoorschijn halen. Ja, lijkt me een goed idee. Op dit moment op de Waddeneilanden in het noorden van Friesland en Groningen al wat regen in de vorm van wat buien. En de rest van het land is het grotendeels droog. En er komen ook nog wel wat opklaringen voor in het zuidoosten. Daar blijft het ook het langst meest droog met 13 graden voor de neerslag uit. Maar ik noemde hem al, neerslag gaat er komen. Want van het noordwesten uit gaat het in de loop van de komende uren geleidelijk op steeds meer plaatsen regen. Het zijn in eerste instantie niet de meest schokkende hoeveelheden. Maar er valt wel een hoop nattigheid. En uiteindelijk in de loop van de middag komt die neerslag ook in het zuidoosten aan. Daar zal die wat actiever zijn en wat meer neerslag brengen. En op dat moment begint het in het noordwesten weer wat op te klaren. Dus het is niet een heel lang leven beschoren, maar wel een flink deel van de daglichtperiode. Nee, en ook in het weekend kunnen we nattigheid verwachten dus. Ja, maar dan in de vorm van buien. En dat betekent dat het tussendoor ook wel droog is. En tussendoor is er ook ruimte voor opklaringen, voor wat zonneschijn dus. Ik noem het wel eens een keer fotogeniek weer. Want de buienluchten zijn natuurlijk heel mooi. Maar ja, als je midden in zo'n bui zit, dan denk je er waarschijnlijk toch even anders over. Buiten dat, die buien kunnen ook hagel en onweer brengen. De lucht wordt kouder, temperatuur tussen de buien door misschien nog 9 graden in de middag, zowel zaterdag als zondag. Maar in buien is het duidelijk een stukje koeler. En voor zondag staan ook nog wat meer buien op het programma dan zaterdag. Dus moet je kiezen, dan lijkt zaterdag de net de wat minst slechte dag te zijn. Maar en je had ook iets goed nieuws voor na het weekend, hè? Ja, zeker, want die buien die trekken zondag het land uit. Laat, dat wel. Maar dat betekent wel dat de maandag al grotendeels droog is. En ook dinsdag is dat het geval. Temperaturen gaan dan ook weer wat in de lift. We komen wat makkelijker boven de 10 graden uit. En dat zijn dan waarden die redelijk gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staan bijna geen files. Je kunt in het grootste deel van het land prima doorrijden. Alleen in Zeeland sta je vast op de N59, knooppunt Hellegatsplein, Zierikzee. De weg is in beide richtingen dicht tussen Den Bommel en Oude Tongen, want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid richting knooppunt Hellegatsplein via de route U25. De andere kant op naar Zierikzee via U26. Ster. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Automobilisten hebben het ongetwijfeld al gemerkt. De prijs in de pomp loopt al een paar maanden weer op. Met €2,20 staat de prijs voor een liter benzine op het hoogste punt nu sinds oktober. Paul van Zelms is brandstofexpert van consumentencollectief United Consumers. Goedemorgen. Goedemorgen. U houdt elke dag de prijs aan de pomp bij, hè? En dus ziet u het stijgen. Ja, wij zien het stijgen en ik ben bang dat dat voorlopig nu even hoog zal blijven, helaas. Want hoeveel is het gestegen in korte tijd? We zijn vanaf begin januari dit jaar, of als je het vergelijkt met vorig jaar deze tijd, 20 cent per liter duurder. En als je dat voor een gemiddelde automobilist omrekent, is dat zo'n €200 per jaar meer dat aan brandstofuitgaven gaat plaatsvinden. Dat is niet leuk. En u zegt, ik ben bang dat het nog wel even doorgaat. Waarom? Nou, de onrust in de wereld neemt niet af. En die onrust bestaat uit conflict in Israël, waar bijvoorbeeld als gevolg daarvan Houthis olietankers bestoken die om moeten varen. Dat maakt het transport van ruwe olie duurder. In Amerika is er een staking in onderhoud bij een aantal raffinaderijen. En die zijn er maar een paar honderd in de wereld. Dus als daar een aantal raffinaderijen stil ligt en minder geproduceerd wordt, dan voel je dat in de markt. En in Rusland en Oekraïne, dat conflict is natuurlijk ook niet goed voor de olieprijs. Want wij boycotten Russische olie, dan moet er andere olie komen die duurder is. En op het moment is het zelfs zo dat die oorlog zo aan het escaleren is dat Oekraïne opslagplaatsen en raffinaderijen in Rusland bombardeert met drones. Amerika heeft zelfs gezegd dat ze dat niet willen, want ze zijn ook bang dat dat prijsopdrijvend werkt. En dat is natuurlijk logisch, want als daar geen olie meer vandaan komt, moeten ze het weer ergens anders vandaan halen. Dan blijft bij een gelijke vraag, of een gelijk aanbod, de vraag neemt dan toe. Ja, dan gaat niet goed. Dan gaat de prijs omhoog. Ja, en het ziet er ook niet naar uit dat het snel rustig wordt wat dat betreft in de wereld. Exact. Wat moet je dan doen als automobilist? Ook gaan nadenken over, moet ik daar nog wel mee doorgaan met die benzineauto? Bijvoorbeeld moet ik overstappen naar elektrisch rijden? Ja, elektriciteit heeft eigenlijk ook last, want al die energieprijzen zijn gekoppeld omdat ze een soort basis vormen voor het produceren van heel veel producten. Elektrisch rijden is sinds een tijdje al niet meer zo goedkoop als het was, omdat de energieprijzen ook aan het stijgen zijn en de subsidie op auto's verandert. Dus ja, dat is denk ik niet de oplossing. Ik denk dat je beter de fiets kan pakken en probeert zo zuinig mogelijk te rijden. Dat is de enige manier. Ja. Als je kijkt naar de stijging van die benzineprijs door de jaren heen, hè, die stijgt dus. Maar goed, ik kan nu voor mijn euro überhaupt minder kopen dan 10 jaar geleden. Dus als je naar die verhouding kijkt, wat zie je dan? Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat energiekosten, of dat dan fossiele energie zoals aardolie of benzine en energiekosten in de vorm van elektriciteit, die bepalen eigenlijk een groot deel van die inflatie. Want die maken een groot deel uit van de uitgaven van een consument en liggen aan de basis van heel veel producten. Ik bedoel, als je brood moet maken, heb je energie nodig. Dus dat maakt dat zij de oorzaak zijn en ook het gevolg zijn van de hoge prijzen. Loont het nog steeds om over de grens te tanken? In België wat minder, zeker voor diesel, want dat is daar niet goedkoper. In Duitsland ook niet. In Duitsland is wel de benzine iets goedkoper. In België. Mm-hmm. Het verschil is veel minder groot dan het vroeger was. Dank u wel, Paul van Zelms, brandstofexpert bij United Consumers. De Leipziger Boegmesse die staat dit jaar in teken van de lage landen, Nederland en België. Op die grote boekenbeurs komen in 4 dagen tijd 270.000 bezoekers af. Een uitgelezen kans dus voor Nederlandse schrijvers om zichzelf in de Duitse spotlights te zetten. Onze nieuwe Duitsland-correspondent Gimbal Duk was bij de opening. Hier in het midden van die enorme beurshal in Leipzig staat een enorme Nederlandse stand waar je stapvoets doorheen moet lopen, want het is enorm druk. Maar tussen al die mensen door zie ik allerlei bekende titels. Ganz einfach glücklich in de Dapperstraat van J.C. Bloem. Daar ook Connie Palme. Maar ik zie ook vooral heel veel nieuwe namen. Jonge schrijvers, daar waar het Letterenfonds juist op in wil zetten. Lisa Weda, Raoul de Jong, Radna Fabias. Maar het Duitse publiek hier is eigenlijk vooral bekend met alle oude namen. Wilhelm S. Schott. Martin ten Hart. Ik zie het van de volle wol. En andere natuurlijk. Wat maakst du zo aan die Nederlandse literatuur? Die Art zu schrijven en die Beherrschung der Sprache. Die Sprache is ganz besonders. Dat zijn so poetische Sätze. Nederlandse boeken die vallen in Duitsland enorm op, zegt staatssecretaris Fleur Greper van Cultuur. Zij heeft zojuist de stand hier geopend. Nou ja, wat ze hier echt ook zeggen is dat al die grote thema's zoals klimaat en gender en racisme en migratie, thema's die heel belangrijk zijn, dat wij dat echt relatief snel ook al in alle vormen van literatuur weten in te brengen. Dus zowel voor kinderboeken als in comics als in volwassenen literatuur. En dat vinden Duitsers hier buitengewoon interessant. Ja, want hoe belangrijk is Duitsland voor Nederland, voor Nederlands literatuur? De Duitsers zijn buitengewoon geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur. We zitten natuurlijk ook qua culturen heel dicht bij elkaar. Dus het is ook een markt die ook echt open staat voor de Nederlandse literatuur. Ja, en de omvang van de Duitse markt, dat zie je hier op de beurs ook. De enorm veel kinderen bijvoorbeeld ook, jongeren. Dat is een enorme groeipotentieel voor de toekomst. Dat is voor Nederland een belangrijke markt. Wat zijn de uitdagingen om die stap naar Duitsland te maken voor Nederlandse schrijvers? Ja, de belangrijkste uitdaging is eigenlijk het zoeken van goede vertalers. En ik denk ook dat daar het Literatuurfonds een ongelooflijke belangrijke rol speelt. Zorgen dat die vertaling en het vertalen aan zich gewoon populair blijft. En dat we daar ook genoeg kennis op hebben. Ja, en dat is echt wel een uitdaging voor ook de komende jaren. Ja, we moeten Duits gaan leren allemaal. Je moet Duits gaan leren, maar ook Duits leren is niet alleen voldoende, want vertalen is echt ook een vak op zich. Nou, iemand die erin is geslaagd om die stap naar Duitsland te zetten, dat is Matthijs Deen. Ik sprak hem net. Hij is in Nederland vooral geprezen om zijn boeken over de natuur en over de geschiedenis, over de Wadden bijvoorbeeld. Maar hier in Duitsland is hij om een heel ander genre bekend geworden, om de krimi. En dat was eigenlijk niet eens zijn eigen idee. Het heeft ermee te maken dat ik op een gegeven moment die vraag heb gekregen van een Duitse uitgever: wil je ook krimi schrijven? En dat was helemaal mijn genre niet. Maar ik dacht, laat ik het maar eens proberen. Zo'n vraag uit het land van Derk en Tator, zeg je toch geen nee? Dus ik heb het geprobeerd en het is inderdaad heel goed aangeslagen. En zo'n stap naar Duitsland, hij kan het iedere Nederlandse auteur aanraden. Elke kleine stad heeft nog meerdere boekhandels. En elk land heeft wel weer allerlei subsidies om Nederlandse schrijvers te betalen als ze langskomen. Het is niet alleen een boekenbon. Dus het is op allerlei fronten is het prettig. Je hebt contact, je bent welkom, je wordt betaald en je hebt veel lezers. Het is heel prettig. Had je dit ooit kunnen bedenken toen die ene uitgever tegen je zei: een krimi, is dat niet een keer een idee? Nee, ik vond het natuurlijk gewoon een grap. Ik dacht, en als het mislukt, dan mislukt het in Duitsland. Er is niemand in Nederland die erachter komt. Maar ja, op een gegeven moment zijn mijn Nederlandse uitgever: kom op met die krimis. Dus ze zijn ook in Nederland. En ze zowel in Duitsland als Nederland lopen ze heel fijn. En dat is natuurlijk geweldig. Ze schrijven Matthijs Deen in gesprek met Duitsland-correspondent Gim Balduk. Kimberly Bos won voor de tweede keer de wereldbeker skeleton. Maar of ze dat nou heel uitgebreid gaat vieren? Bos werd derde bij de slotwedstrijd in Lake Placid en dat was voldoende om de eindzege te pakken. In gesprek met het mediakanaal van de Internationale Skeletonbond zegt ze het cool te vinden dat ze weer heeft gewonnen. En daarna vroeg de interviewer of Bos haar overwinning dan ook uitgebreid gaat vieren. I don't know, honestly. We have awards and then packing and gotta get out of here tomorrow. But probably something. Ik weet het niet, we hebben de prijsuitreiking en moeten dan alweer gaan inpakken, zegt Kimberly Bos. Maar waarschijnlijk vieren we wel een klein feestje. De trainer van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, hoopt dat de toekomst van Xavi Simons in Parijs ligt. Simons is momenteel door Paris Saint-Germain uitgeleend aan Leipzig in Duitsland en maakt daar indruk. Hij heeft alle eigenschappen die bij ons passen, zegt Enrique tijdens een sessie op streamingkanaal Twitch. Hij is momenteel een van de besten bij Leipzig en dus een zeer interessante optie voor ons. Al dus de trainer van PSG. Suzanne Schulting leek gisteravond niet helemaal op haar gemak bij Sophie en Jeroen. De shorttrackster vertelde daarover het WK van vorig weekend, waar ze door een valpartij haar enkel brak. En Schulting zat niet alleen ongemakkelijk met haar voet in het gips op de talkshowtafel. Ze werd ook voor het eerst geconfronteerd met beelden van haar emoties na de valpartij. Ik zit hier zo helemaal te zweten, joh. Onhandig. Maar je zit hartstikke goed zo. Ja, ik zit goed zo, ja. En Schulting zei verder dat ze ondanks het gebrek aan prestaties een goed gevoel aan haar seizoen heeft overgehouden. Want ze was vooral blij dat ze na maandenlange afwezigheid zich weer shorttrackster kon voelen. En ophef in Engeland over het nieuwe shirt van het nationale voetbalelftal. Het rode kruis van de Engelse vlag is in de kraag van het shirt ineens in allerlei verschillende kleuren terug te zien. Producent Nike noemt het een speelse update van het kruis om te inspireren en verenigen. Nou, dat verenigen is wel gelukt, maar vooral in de afkeer van die verschillende kleuren van het Rode Kruis in het shirt. Een petitie om het kruis weer rood te krijgen is inmiddels bijna 15.000 keer getekend. Ook Engelse prominenten spreken zich uit. De leider van de Labour Party bijvoorbeeld, Keir Starmer, zegt in The Sun: wij zijn trots op het kruis, het is goed zoals het is. Ik denk dat ze het shirt weer moeten veranderen. Verkeersinformatie, Bianca Damink.

van de islam. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik heb niet echt een mening daarover nog, maar nee, nee. Er zitten heel veel koeien tussen, maar dat is bij de Nederlanders ook. En bij de Nederlanders zitten er ook slechte tussen. En dat is bij hun ook. Ja, toch? Iedereen moet zijn eigen geloof maar accepteren. En hoeven geen ruzie om te maken. Hi everyone. I would like to thank everyone, especially the resident of Maslaus, for having us in their city. We are very happy to be here. Kort dankwoordje van Mehmet namens de bewoners van de asielboot. Want zij hebben het initiatief genomen voor deze maaltijd. En hebben hem georganiseerd samen met een aantal maatschappelijke organisaties in Maassluis. Dames en heren, bedankt voor jullie geduld. Ik zou zeggen, eet smakelijk en dank u wel. Hoe smaakt het? Het is heerlijk. Heel erg lekker. Wat is het? Dit is rijst en dit is rundvlees. Heel erg lekker. Lekker pittig. Ja. Wij waren eigenlijk iets te vroeg begonnen. Oh, je moest wachten op de imam. Ja, we hebben strafpunten gekregen. Een reportage van verslaggever Roel Pauw op de asielboot in Maassluis. Het is 8:07. De Zuidelijke Ringweg van Groningen is vanaf vanavond voor bijna een half jaar dicht vanwege werkzaamheden. Daar worden we straks al over in de uitzending. Om de stad bereikbaar te houden moeten 80.000 verkeersbewegingen minder zijn. Verslaggever Onno Beukers, hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Nou ja, dat wat ze willen is dat, hè, er komt nu een bus voorbij en dan komt een auto en twee vrachtwagens en nog een auto. Nou, en dat zijn dan 5 voertuigen en 1 daarvan die moet eruit. Hè. Dat, anders gaat het hier helemaal vastlopen als je dat niet doet. Groningen Bereikbaar, die zei al wel, waarschijnlijk gaat dat maandag wel gebeuren, want mensen zijn toch heel eigenwijs. Maar wat ze willen en waar ze mensen al een jaar lang toe hebben opgeroepen, is om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer hier te komen. Je hebt aan de randen van de stad ook van die park and ride, van die parkeerplekken waarna je vervolgens met een bus of een busje de stad ingereden kan worden. Dus om daar gebruik van te maken. En waar mogelijk natuurlijk ook thuiswerken. Alleen thuiswerken is misschien voor de grootste werkgever hier in de regio, en dat is het UMCG, het ziekenhuis in Groningen, denk ik onmogelijk, Paulina Snijders, of niet? Ja, nee, dan gaat het niet goed. Om onze patiënten te kunnen helpen, moeten de mensen echt hier kunnen komen. Dus dat is waar wij heel hard mee bezig zijn, om te zorgen dat alle patiënten die er moeten komen, en ook alle medewerkers die er moeten zijn, er ook echt kunnen zijn. Is dat een probleem, om te beginnen misschien voor de medewerkers, om bij uw ziekenhuis te komen? Nou, we hebben gelukkig al heel veel medewerkers die op de fiets komen. Maar ja, een deel moet toch met de auto komen. Dus die vragen we zoveel mogelijk inderdaad naar de PNR's te rijden. En vanuit daar het openbaar vervoer te nemen. En waar het kan natuurlijk, buiten de spits te werken. Hè? Maar ja, dat kan je aan de verpleging niet zo makkelijk vragen natuurlijk. Ja, maar zijn er mensen die dat in het ziekenhuis wel kunnen, buiten die spits ook werken? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus die vragen we allemaal, als je hier niet per se hoeft te zijn tijdens de spitstijd, kom buiten de spits. Dus we hebben alle vergaderingen, verzetten we naar buiten spitstijden. We doen het hybride, we vragen mensen vanuit huis te werken. Dus dat is eigenlijk het deel wat we daaraan kunnen doen. Maar dat is maar voor een klein deel van onze medewerkers. Maar dat doen we sowieso. Ik zei het al, de grootste werkgever eigenlijk hier in de regio. Hoeveel mensen werken daar bij uw ziekenhuis? 13.000. Maar daar komen er al 7.000 van regelmatig bijna altijd op de fiets. Dus dat willen we heel graag zo houden. Maar het zou heel goed zijn als het er nu nog meer worden. Dus we hebben de fietsregeling verruimd. We maken daar maximaal gebruik van. Ja. Maar, en dan zijn er natuurlijk ook nog alle patiënten. Want die moeten natuurlijk ook naar het ziekenhuis komen. Het ziekenhuis wat een grote regiofunctie heeft. Ja. Hoe gaan die mensen dan bij uw ziekenhuis terechtkomen? Want het zit binnen de ring, dus ze moeten altijd via die ring. Ja. Nee, die moeten, de mensen die er echt moeten zijn. Hè. Dus we hebben gekeken of we, en dat hebben we heel hard geprobeerd de laatste maanden, om de mensen die vanuit de stad Groningen komen, die te plaatsen in de tijden van de spits. Hè. Dus die worden voor 10:00 ingepland. Maar mensen buiten stad, die hebben zoveel mogelijk allemaal verschoven naar 10:00. Omdat we dan hopen dat het dan beter mogelijk is om goed bereikbaar te zijn. En we hebben de patiënt ook uitgebreid geïnformeerd. Want je moet echt even over nadenken. Hoe kom ik bij het UMCG de komende maanden? En zijn er andere mogelijkheden voor mij om naar het UMCG te komen dan met de auto? Gelukkig heeft de

Mooi de zeeroute, mooi ook wat er in de lucht gebeurt, maar dat is allemaal extra. De hoofdroute moet blijven over land, want dat kun je massief doen. Sterk oproepen op deze EU-top aan Israël als het gaat om Rafah. Don't do it, zegt u. Welke oproepen hebben u en uw collega-regeringsleiders ten aanzien van Hamas? Hamas moet uiteraard de gijzelaars vrijlaten. Hamas moet ook inzage geven in hoe het nu met de gijzelaars is. Dus daar is geen discussie over. De discussie is vervolgens over hoe ver ga je met de druk zetten op Israël om als de democratische, maar ook humanitaire reus in die regio en ook militaire reus er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt om bijvoorbeeld die toegang te leveren voor levensmiddelen. Zeg dan niet, ja, maar er is ook nog een zeeroute en nog iets via de lucht. Heel goed, maar is extra. Dat zijn kleine druppeltjes. De grote massa moet komen over land, over de grensovergangen over land tussen Israël, Egypte en Gaza, dat daar veel meer spullen naar binnen gaan. Zij de missionair premier Rutte tegen correspondent Tijn Sadé. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Het is een duidelijke boodschap van de EU-leiders. In Rutte's woorden, don't do it. Maar ja, trekt Israël zich er iets van aan? Dat is de grote vraag. Ja, dat is zeker de grote vraag. Nou, ik heb hier vooralsnog geen officiële reactie vanuit Israël op gezien. De EU is een belangrijke handelspartner voor Israël in de afgelopen tijd. We hebben natuurlijk ook gezien dat veel Europese leiders hier apart zijn geweest met soortgelijke boodschappen. Ook Rutte is hier een aantal keer geweest, was hier onlangs nog, en heeft ook tegen Netanyahu gezegd, don't do it. Maar net als die bezoeken lijkt ook de uitkomst van deze EU-top bij woorden te blijven. En die mogelijke sancties waar we Rutte van de week nog over hoorden, ja, daar heeft men het in dit statement niet over. Dus ik vraag me af of alleen woorden voldoende zijn. Ja, maar woorden worden wel inmiddels anders. Ook bijvoorbeeld van de Verenigde Staten, ook op papier. Want er is een ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad. En daarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Vandaag wordt daarover gestemd. Hoe wordt die stemming gevolgd vanuit Israël? Nou, die houden ze wel nauwlettend in de gaten. De VS is natuurlijk de belangrijkste bondgenoot van Israël. En hield Israël ook altijd hand boven het hoofd tijdens dit soort stemmingen. Maar de toon van de VS naar Israël toe is de afgelopen tijd wel echt veranderd. Veel harder geworden. En daar is deze resolutie natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd is het ook nog niet helemaal duidelijk hoe stevig de taal van die resolutie is. Of het echt een harde eis is. Of dat het toch alleen meer bij een oproep blijft. En ja, of het toch ook weer uiteindelijk bij woorden blijft. Achter de schermen zijn er wel geruchten dat de VS misschien ook wel sancties zou overwegen. Maar zolang die niet daadwerkelijk op tafel liggen, kun je je afvragen in hoeverre die rode lijn waar Biden eerder nog mee gedreigd heeft, ja, in hoeverre dat ook echt een rode lijn is. Intussen wordt er ook druk onderhandeld, hè, over zo'n gevechtspauze. Hoe gaat het met die onderhandelingen? Ja, die gesprekken die gaan inderdaad door. En wat er nu op tafel zou liggen is een gevechtspauze van 6 weken in ieder geval. En het idee zou dan zijn om tijdens die gevechtspauze van 6 weken verder te praten over de toekomst. Wellicht een permanent staakt het vuren. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, die overigens vandaag opnieuw ook weer Israël bezoekt, die zei gisteren dat de partijen dichter bij elkaar lijken te komen. En ook anonieme Israëlische bronnen die zouden gezegd hebben dat er stappen in de goede richting worden gezet. Maar dat er nog geen sprake is van een grote doorbraak. En we weten dat die gesprekken de afgelopen tijd heel moeizaam verliepen. Daarom werd ook nu verwacht dat het best wel even kon duren voordat ze eruit kunnen komen. Dus het blijft spannend of en hoe snel ze dus mogelijk tot zo'n deal kunnen komen. En de grootste struikelblokken zijn dan bijvoorbeeld het vrijlaten van gijzelaars? Nou, het ligt er ook vooral, het ligt hem ook vooral in de toekomst van deze oorlog en de toekomst van Gaza. Hamas heeft de afgelopen tijd gezegd, wij willen eigenlijk alleen een deal sluiten als het betekent dat er een einde komt aan de oorlog. En Israël staat daar natuurlijk heel anders in. We horen premier Netanyahu constant herhalen dat hij koste wat kost toch Rafah wil binnenvallen. Want hij zegt, als we dat niet doen, dan kunnen we Hamas niet verslaan. Want hij zegt, Rafah is het laatste Hamas-bolwerk in Gaza. En dus moeten we die stad binnenvallen. En ja, daar komen die twee partijen niet uit. Omdat Hamas per se een einde aan de oorlog wil. Maar het lijkt er nu op dat ze in deze onderhandelingsronde het in stappen proberen te doen. Dus eerst inzetten op in ieder geval een gevechtspauze van 6 weken. En in die gevechtspauze dan verder te praten over hoe dan verder. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Ook verzekeraar Reaal gaat klanten met een woekerpolis compenseren. Eerder deden Allianz, ASR, Nationale Nederlanden en Achmea dat al. Ruben Eg van de economieredactie. Om hoeveel geld gaat het bij Reaal? 70 miljoen euro. Dat is niet het grootste, want de echte partijen zoals Nationale Nederlanden met 360 miljoen en ASR 250 miljoen, dat was nog wel wat meer. Maar ook dit is natuurlijk niet mis. Vanmorgen meldde Athora dat het een schikking overeen is gekomen met 5 claimorganisaties, onder wie de Consumentenbond. Athora, dat is het huidige moederbedrijf van de voormalige verzekeringsdivisie van SNS Reaal. Foutje bedankt werd hier net al als reclameslogan neergezet. Zwitserleven, dat zit daar onder meer ook bij. Nu stoppen de claimclubs hun juridische procedures tegen de verzekeraar. Want ook deze zaak kan worden afgerond. En wie krijgen er dan allemaal compensatie? Nou, sowieso iedereen die zich bij een van deze 5 claimorganisaties heeft aangesloten. Dan gaat het om vergoedingen van minimaal enkele honderden euro's per polis. In een enkel geval kan het zelfs oplopen tot meer dan 10.000 euro. Dus dan ben je toch echt goed het schip ingegaan. De komende maanden werken die partijen nog alle details uit. En dan krijgt iedereen die zich heeft aangesloten ook bericht over wat je dan terug kunt krijgen op de rekening. En als je je niet had aangesloten? Ja, eigenlijk krijg je dan niets, maar ook hier is een maar. Toch is het verstandig om je toch nog eventjes te melden als je een verzekeraar of een woekerpolis bij Reaal hebt. Want ook Reaal heeft buiten de regeling om nog eens geld gereserveerd. 25 miljoen in dit geval. Voor schrijnende gevallen. En mensen die niet zijn aangesloten bij een belangenorganisatie en nog niet eerder iets hebben gekregen. Ook andere verzekeraars die hadden daar een speciaal potje voor. Dus als je een woekerpolis hebt, informeer dan nog even bij je verzekeraar. Er moet ook een plek op de website zijn waar je kunt kijken of je kunt aanmelden om te kijken of je nog iets krijgt. De een na de ander is dus in de loop van de tijd over de brug gekomen. Is de woekerpolis dossier inmiddels dicht? Nou, ik ben lang heel cynisch geweest. Ik denk, dit wordt nooit opgelost. Het is bijna ten einde. Alleen de Goudse, die heeft nog geen schikking getroffen. Maar volgens de Consumentenbond, en eerder zei de Goudse zelf ook al, dat de gesprekken hierover in de afrondende fase zijn. Dus misschien kom ik maandag wel bij je terug. En dan kan eindelijk dit hele dossier van hoeveel woekerpolissen er zijn verkocht, weet niemand. Maar wel dat het een waarde heeft van meer dan 100 miljard. Dat is sinds eind jaren 80, begin jaren 90 allemaal als een soort beleggingsverzekering verkocht aan mensen. Een spaarproduct met vele hoge kosten. Nou, check gewoon nog even, ook als je het allemaal hebt afbetaald, want je kunt nog iets terugkrijgen. En dat is dan weer goed nieuws. Ruben Eg, dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan niet veel files. Alleen in Noord-Holland sta je nu vast op de A9. Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt doordat er rommel op de weg ligt en er zijn 2 rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, come on. Get it started. Control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked, I'm on. Get started, I'm on. Get started. Yeah. Time, your can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, mama on another head trip. Come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on. Get started, come on. Get started. Let's get it started. The Black Eyed Peas. In Haiti is een bendeleider gedood na een vuurgevecht met de politie. Het land wordt al weken geteisterd door bendegeweld. Meerdere bendes eisen het aftreden van premier Henri. Buitenlandredacteur Yelisa Nieves. De politie heeft dus nu een van die bendeleiders gedood. Wie is dit? Dit is bendeleider Ernst Joom, maar hij staat beter bekend als T-Greg. T-Greg die kwam eerder deze maand, ik moet zeggen tussen haakjes vrij, want wat er gebeurde deze maand, nadat premier Henry naar Kenia was gegaan om een buitenlandse leger politiemacht in te schakelen, kwamen de bendes in opstand. Die hebben toen de grootste bende van de hoofdstad overmeesterd en 4000 gevangenen vrijgelaten. Daarbij zat dus T-Greg. Tijdens deze ontsnapping namen verschillende mensen, de bendeleiders, delen van de stad in, van de haven en van de luchthaven. En T-Greg was eigenlijk verantwoordelijk voor de voorstad Pithionville. Dat is echt een verschrikkelijke situatie daar nu in Pithionville. Er zijn meerdere lijken op straat, verkoolde lichamen. Er is een kleine, hoe zal ik zeggen, de Haitianen die zijn heel blij dat hij gedood is. Dat zien we nu ook bij berichten op Facebook. Bravo, fijn dat hij er niet is. Maar dat betekent nog niet dat het onrust is wedergekeerd in het land. Nee, precies, want het was dus wel een van de bendeleiders met een verschrikkelijke reputatie. Ik denk dat we dat kunnen zeggen. Zeker. Dus wat betekent dat nou dat hij dood is? Nou, eigenlijk is het vooral een tegenslag voor Jimmy Cherishé. Ik denk dat Jimmy Cherishé voor de onrust in Haiti eigenlijk de hoofdpersonage is. De grootste bendeleider die eigenlijk de kleinere bendes onder zich heeft verzameld. Maar nu T-Greg is weggevallen, dat is een tegenslag, omdat hij dus eigenlijk iemand in de voorstad nu mist. Neemt niet weg dat het nog steeds onrustig is en blijft. Ja, want die bendes die hadden op een gegeven moment wel heel grote delen in handen. Dat de politie het nu lukt om bijvoorbeeld die T-Greg te doden, maar ze hebben ook al andere bendes aan kunnen pakken. Betekent dat de politie de grip weer een beetje terugkrijgt? Nou, Ik zou ja willen zeggen, maar helaas is dat niet het geval. Ik heb vanochtend nog iemand gesproken waarvan die een familielid bij de politie werkt in Haiti. En het is een kleine overwinning dat dit dus lukt. Dus het lijkt erop dat de politie enigszins grip heeft of in ieder geval belangrijke figuren kan uitschakelen. Maar de macht hebben ze zeker niet. En er gaat ook een voicebericht online via WhatsApp rond met mensen vandaag op vrijdag blijf thuis. En het is dus nog onduidelijk wat er gaat gebeuren, maar verwacht wordt een grote aanval. Nou begon dit allemaal toen de bendes gingen eisen dat Henri af moest treden, de premier. En eigenlijk de zittend leider van Haiti op dat moment. Ik dacht van dat hij al lang was afgetreden, want dat had hij gezegd. Maar blijkbaar zit hij er nog. Ja, nou hij zit vooral formeel nog aan de macht. Hij heeft zijn aftreden aangekondigd. Maar men wil wel dat het land nog geleid wordt door iemand. Dus wat is het idee? Er moet nu een overgangsraad komen. En de overgangsraad is geïnitieerd door de CARICOM. Dat is een Caribische gemeenschap met leiders van de Caribische landen. Nou heeft Antonio Guterres, de VN-chef, gisteren aangekondigd dat een overgangsraad lijkt aan te komen. Dus misschien is dat nog het positieve nieuws wat ik deze ochtend kan brengen. Maar of dat voor stabiliteit gaat zorgen, dat moeten we nog afwachten. Ja, daarvoor is nog heel veel nodig in Haiti. Zeker. Dankjewel. Buitenlandredacteur Jelisa Nieves. Reactie. Aan de redactie. NASA-sterrenkundigen voorspellen dat we tussen nu en september een nieuwe ster kunnen zien aan de hemel. Nou ja, een nieuwe ster, het is eigenlijk een explosie. En die zien we dan, als het goed is, een van de komende maanden. Daarover vertelde vanochtend sterrenkundige Annelotte Derkink in de uitzending. En Rudy heeft daar nog wel een mooie vraag over. Echt zo'n vraag die over de ruimte gaat, een beetje abstract. Dit verschijnsel heeft waarschijnlijk al lang plaatsgevonden, want wij zien het licht ver weg uit het verleden. Dus we kijken eigenlijk terug naar jaren geleden. Hebben we Annelotte Derkink nog even over aan de lijn. Ja, klopt dat, hè? Het klopt natuurlijk wel, want deze ster staat op 2500 tot 3000 lichtjaar. Nou, dat betekent dat licht er al zo lang over doet om bij ons te komen. En licht is het snelste wat we kennen, dus het staat op hele grote afstand. Waarschijnlijk heeft dat plaatsgevonden. Hadden we nou een aarde gehad die naast deze explosie stond, niet te dichtbij natuurlijk, dan hadden we dat al veel eerder kunnen zien. Maar ja, het werkt voor ons nou eenmaal wat handiger om te zeggen, oké, we zien hem nu. Dus dan is het nu, is eigenlijk in ons referentiekader. Wat nu is voor ons, daar hebben we het dan over. En dan, ja, dan moeten we nog steeds natuurlijk in acht nemen dat het waarschijnlijk al eerder heeft plaatsgevonden. Maar ja, daar waren we helaas niet bij. Dus voor ons is nu dan, nou ja, nu. Ja, nou ja, wat dat betreft, want ik zei, het is tussen nu en september dat we dat kunnen zien. Dus niet dat het heeft plaatsgevonden, maar dat het kunnen zien. Dat klinkt als een lange tijd, maar als je het in de tijd zet van dat dit echt duizenden en duizenden jaren geleden gebeurd is, dan is het een heel korte tijdspanne dat je het kunt pinpointen, zou ik maar zeggen. Nou ja, zeker. Eigenlijk wel. Nou ja, en wat heel erg helpt natuurlijk is dat dit een nova is die al eerder terugkomt. Dus ja, we kunnen dan eigenlijk best wel goed een voorspelling doen. Als ik zelf ook mijn berekeningen maak, dan heb ik soms wel eens dat, dat iets tussen zeg maar duizenden jaren ergens zou moeten gebeuren. En dat vind ik dan al een vrij nauwkeurige voorspelling. Dus eigenlijk dat we het zo nauwkeurig kunnen zeggen voor deze ster, of dat denken we natuurlijk te kunnen doen. Wie weet gaat het deze keer anders. Ook altijd interessant. Maar dat het zo kan voor deze ster is eigenlijk al best wel nauwkeurig. Hartelijk dank, sterrenkundige Annelotte Derkink. Vanochtend vertelde ik op basis van Streekomroep 2 dat de Amazing Stroopwafels 45 jaar bestaan. Zanger Wim Kerkhoff vertelde bij de Streekomroep over de beginjaren, toen ze als straatmuzikant begonnen. En wat zei hij ook alweer in dat fragment? Heel hard schreeuwen. Als je begint met een nummer, dan zien ze verderop op de straat ook dat er wat gebeurt. Dan blijft iedereen staan. Ja. En vooral ook praten tussen de nummers. Ja, praten. Dus contact maken met het publiek. Nou, kortom, heel leuke verhalen over de Amazing Stroopwafels. 45 jaar jubileum. Maar Rob reageert erop. Ik mis regelmatig een link tussen de muziek en een muzikaal nieuwsbericht. We hadden dus een leuk feitje over de Amazing Stroopwafels. Hoe pakkend en leuk is het dan, zegt Rob, om van die band of artiest een nummer te draaien? Dus Oude Maasweg in plaats van de nieuwe van Tim Knol. Tim Knol hebben we trouwens ook niet gedraaid, volgens mij. Nou, Daniel Loijs. Ja, dat was eerder in het uur, inderdaad. Eerder, ja. toevallig, jij riep het nog wel. Ik heb nog even met de regie overlegd. Want inderdaad, het is helemaal niet zo ongebruikelijk. Dat doen we best eens. Als een plaat in het nieuws is, doe jij ook wel eens op je keuzeplek. Ja. Ja. Maar ook als ik het bespreek, als wij het bespreken in zo'n rubriek... als hier in de Amazing Stroopwafels besproken is... Maar toen hadden we hier vanochtend toch het idee, ja, Oude Maasweg, het is natuurlijk... Ja, nou hebben ze meer nummers gemaakt natuurlijk, hè. Je gaat naar Frankrijk, bijvoorbeeld. Ja, die is wel up-tempo. Het is up-tempo, want de overweging Oude Maasweg... Ja, is toch een beetje te langzaam voor de ochtendradio. Dat is natuurlijk, daar kan je over twisten, want sommige mensen zullen zeggen... dat is lekker wakker worden. Maar wij hebben toch wel een beetje het idee dat je een klein beetje tempo wil maken... om te zorgen dat mensen de dag wakker opstarten... blijven. En inderdaad niet zich omdraaien en denken, nou zet de radio weer uit. En dat werk laat ik ook maar zitten vandaag. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om inderdaad niet te doen. Maar, daar kunnen we natuurlijk nu niet achterblijven. Speciaal voor Rob, alsnog een stukje Oude Maasweg. Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, 2:15. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, 2:15. Ja, nou word ik toch nostalgisch. Dit is gewoon de omgeving waar ik ben opgegroeid. Ik zie die Oude Maasweg voor me. Ja, en ik vind hem om 9:30 al een stuk beter dan om 8:15. 3 voor de dag. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt Israël opnieuw. Hij spreekt daar met de Israëlische premier Netanyahu na ontmoetingen met andere leiders in het Midden-Oosten. De VS spreekt zich steeds nadrukkelijker uit voor een staakt het vuren vanwege de humanitaire situatie in de Gazastrook. En het Nederlands elftal speelt in Amsterdam een oefenwedstrijd in het interland tegen Schotland. Sportverslaggever Tom van het Hek over de kansen van Oranje. Heel veel puzzelstukjes zijn er te leggen. Natuurlijk ook wel door blessures van de Jong en de Vrij. Dat geeft ook wel aan dat er heel veel vragen zijn in en rond het Nederlands elftal. De keepers, daar heeft hij al bekendgemaakt, 2 verschillende. We hebben wel heel veel goede verdedigers die ook in competities het laten zien heel erg goed te kunnen verdedigen. Middenveld, maar met name aanvallend, zitten we er toch wat dunner in. Zo is die puzzel wat dat betreft wel interessant hoe die gelegd gaat worden de komende 2 wedstrijden door Koeman. Maar zelf zou ik iets meer hebben gehoopt dat we al een beetje helder hadden van dit is het karkas van het elftal en op die manier gaan we het doen. Wedstrijd begint om 9:15, is te volgen op NPO 3, NOS.nl en Radio 1. De afgelopen jaren is gewerkt aan de ringweg rondom Groningen. De komende 5 maanden worden al die projecten met elkaar verbonden. En dat betekent dat het zuidelijke deel van de ringweg helemaal wordt afgesloten. En dat vraagt wat van de weggebruiker, zegt René Zripsema van Groningen Bereikbaar. Ongeveer 80.000 autobewegingen per dag moeten er echt minder. En dat is een olifant die je in hele kleine plakjes op moet eten. We zijn bij alle organisaties langs gegaan en alle verenigingen, alle instellingen van onderwijs en ziekenhuizen en dergelijke, allemaal geïnformeerd over wat kun je nou doen om je eigen personeel zo goed mogelijk te informeren om allemaal een kleine bijdrage te leveren aan zoiets groots. Zometeen Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: het studentenkorps moet worden opgeheven. De lijst van incidenten is inmiddels zo lang dat je misschien niet meer van incidenten kunt spreken. En daar kwam die banga-lijst van het Utrechtse studentenkorps nog bij deze week natuurlijk. Nou, subsidies ingetrokken voorlopig, leden zijn geschorst. Maar je kunt je afvragen of dit gedrag niet meer een traditie is van vernedering die je nooit gaat veranderen, ondanks die regelmatige belofte het leven te beteren. De stelling is dus: het studentenkoor moet worden opgeheven. U kunt reageren, ook als u lid bent of bent geweest. 0800-1101. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Alvast een fijn weekend.